Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 12 december. China heeft de coronamaatregelen versoepeld, maar mensen maken zich nu zorgen. Ze vragen zich af hoeveel risico ze lopen. En er zijn 3 vrouwen doodgeschoten in Rome. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Een man van 57 heeft in Rome de 3 vrouwen doodgeschoten tijdens een bewonersbijeenkomst van een flatgebouw. Een van de slachtoffers is een vriendin van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Meloni schreef op Instagram dat het niet juist is om zo te sterven. 4 mensen raakten gewond bij de schietpartij, 1 van hen ernstig. Het lukte bewoners van het complex in Rome om de dader te pakken. De man is gearresteerd. Hij zou zijn wapen hebben meegenomen van een schietbaan. Bij regeringsprotesten in het zuiden van Peru zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Het zou gaan om tieners van 15 en 18 die mogelijk werden neergeschoten. Ook zijn er 4 gewonden. De demonstranten raakten in de stad Andahuaylas in gevecht met de oproerpolitie. Ze willen dat de afgezette president Castillo wordt vrijgelaten. Verder eisen ze dat Castillo's opvolger Boluarte aftreedt en dat er verkiezingen worden gehouden. Ook in andere Peruaanse steden waren er acties om de afgezette president te steunen. In Jemen zijn 11.000 kinderen gedood of verwond sinds de burgeroorlog daar 8 jaar geleden heviger werd, meldt UNICEF. 100.000 andere kinderen lopen het risico om te overlijden aan ziektes en hongersnood, zegt de VN-organisatie. Naar schatting zijn 2,2 miljoen Jemenitische kinderen ondervoed. Bovendien zijn veel kinderen kwetsbaar voor ziekten als cholera en mazelen. UNICEF roept de strijdende partijen op om snel tot een wapenstilstand te komen. Eerder noemde de VN de situatie in Jemen de grootste humanitaire crisis van dit moment. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne, zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. De 2 leiders belden gisteren met elkaar. Macron zei in het gesprek dat Oekraïne op Franse steun kan rekenen tot de soevereiniteit van het land helemaal is hersteld. De vrede die Zelensky graag wil begint met het terugtrekken van Russische troepen uit heel Oekraïne. Daarna zouden er onder meer herstelbetalingen moeten plaatsvinden, vindt Zelensky. Het Oekraïense leger heeft het hoofdkantoor aangevallen van de beruchte Wagner-groep in Oost-Oekraïne, meldt de Oekraïense gouverneur van Luhansk op Telegram. Volgens hem zat het hoofdkwartier van de Russische paramilitaire organisatie in een hotel in de stad Kadivka. Bij de aanval zouden veel Russische slachtoffers zijn gevallen, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De Wagner-groep staat bekend om ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en executies. Het weer dan vanochtend hier en daar wat mist. In het noorden, zuiden en Noord-Holland kan het ook glad zijn. Geleidelijk breekt vandaag de zon door. Vanmiddag ook flinke periode met zon. Het wordt niet warmer dan 1 of 2 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ondanks berichten dat de Chinese overheid sommige coronamaatregelen versoepelt, is er nog veel angst onder mensen. En dat komt onder andere doordat er veel onduidelijk is over het huidige aantal besmettingen. Zo is het aantal coronagevallen dat vandaag is gemeld nog maar de helft van afgelopen woensdag, op het moment dat veel strenge coronamaatregelen werden losgelaten. Correspondent Garry van Pinksteren, je vraagt je inderdaad af hoe dat kan, want je zou, als het versoepelt, meer gevallen verwachten. Ja, zeker. En als je het lijntje ook logisch doortrekt, dan zouden we nu weer bijna op een soort verdubbeling moeten zitten van juist een week geleden. Maar dat niet zo is en dat je nu dus dat lijntje heel abrupt omlaag ziet gaan, ja, komt simpelweg doordat er veel en veel minder getest wordt. En dat zie je ook in de cijfers op een andere manier terug. Die zijn niet alleen laag, maar je ziet ook dat er veel minder asymptomatische gevallen zijn. Vroeger was dat verreweg het leeuwendeel en nu, ja, is dat zo ongeveer. Het is wel wat meer dan de symptomatische gevallen, maar niet zoveel meer. Dus daaraan kan je ook zien dat de cijfers eigenlijk nu niet meer boven tafel komen. Ja, gewoon omdat er echt veel minder wordt getest. Het is ook, je kunt het ook bijna nergens meer laten doen. Het wordt afgeraden. En ja, het verdwijnt dus een beetje uit de routine. Ja, die nieuwe versoepelde maatregelen, wat zie jij daarvan in Peking? Nou, je ziet dus inderdaad als je bijvoorbeeld de supermarkt ingaat dat je niet meer hoeft te scannen. En je ziet ook bijvoorbeeld bij mijn eigen gebouw dat het heel soepel is geworden. Op veel plekken hoef je niets meer te laten zien, geen gezondheidscode meer. Maar gek genoeg maakt het niet dat het nou druk is op straat. Het is eigenlijk nog steeds net zo stil. En er zijn bijvoorbeeld, mijn bank is ook nog dicht. Veel restaurants zijn nog dicht. Veel mensen werken nog van huis. Veel kinderen gaan niet naar school. Dus je ziet ook aan die weinige mensen op straat dat mensen toch ook bang zijn, ongerust zijn. En dat is niet zo gek, want ook ik hoor ook om me heen van veel meer mensen dan vroeger die besmet zijn. Vroeger kende ik eigenlijk niemand hier in China. En nu opeens een heleboel. Dat strenge testen wat ze tot nu toe deden, dat hebben ze dus losgelaten. Kun je nog even vertellen waarom ze dat gedaan hebben? Ja, ze hebben dat om meerdere redenen gedaan. We denken dat het waarschijnlijk ook is onder invloed van de demonstraties. Dat het in ieder geval versneld heeft dat ze dat nu afschaffen. Maar het is bijna niet meer te bekostigen. En dat is dan enerzijds die testen zelf. Bijvoorbeeld hier in Peking kan het, zeg maar, de lokale overheidsvoorziening die testen moet betalen, daar is de kas van leeg, dus die kan het niet meer doen. Dat hoor je op veel andere plekken in China. Maar het brengt ook dat testen en mensen binnenhouden brengt een enorme schade toe aan de economie. Veel mensen zijn hun werk kwijt of hun zaak kwijt. Dus dat maakt eigenlijk ook dat het bijna niet meer vol te houden is. En als je dan ook denkt dat de ziekte juist wild om zich heen aan het grijpen was, dat begon en dat nu nog wat verder gaat, ja, dan is het voor de overheid ook bijna een beleid wat niet meer te doen is. Want ze kunnen het niet meer in de hand houden. Wat zeggen virologen erover? Nou, die zeggen, er is één model van, die hebben dat onderzocht en die zeggen, als nu inderdaad de maatregelen zo'n beetje helemaal losgelaten worden, dat is nog niet helemaal het geval overigens, maar dan zou je in midden maart een piek moeten hebben van ziekte waarbij je per dag wel 20.000 doden zou hebben. En bij elkaar er zo'n 1 miljoen doden in China zouden vallen. Een ander ouder model van China zelf, van een universiteit hier in Shanghai, sprak zelfs over 1,6 miljoen doden. En ik sprak zelf een viroloog in Hongkong, een bekende viroloog, die zei van, nou, de eerste exit wave leidt dan waarschijnlijk tot maximaal 50% van de bevolking die besmet raakt. Maar uiteindelijk, de komende 1 of 2 jaar, kan dat wel bijna 100% worden. Ook omdat mensen nog steeds eigenlijk zo weinig immuniteit hebben en nog steeds ook niet zo goed zijn gevaccineerd. Het wordt een spannende tijd in China. Dankjewel, Harry. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1 Journaal. Nieuwsuur blikte met de fractievoorzitters uit de coalitie terug op het politieke jaar waarin dit kabinet begon. Zo botsten D66 en ChristenUnie over medisch-ethische onderwerpen. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat Nederland een vrijhaven moest worden voor abortuszorg. En toen moest de ChristenUnie een grens trekken, zei fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Nou, toen was ik heel boos. En toen heb ik gezegd, ja, als ik dat als mededeling krijg in een coalitie waar je weet dat dat zo gevoelig ligt, ja, zo ga je niet met elkaar om. Ik heb nooit gedacht dat ik er daadwerkelijk uit zou stappen, maar dat ik wel moest aangeven, dit is voor ons echt de bloody limit. Dit is de grens en sorry, verder kan het niet gaan. Vlak voor Prinsjesdag werd de begroting aangepast vanwege het instellen van een energieprijsplafond. Ongekend, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Nee, je maakt in de politiek door de jaren heen best wel gekke dingen mee, maar dat tussen eind augustus een begroting vaststellen en de derde dinsdag van september het uitspreken van de troonrede nog tot bijna het laatste moment gewerkt wordt aan een nog beter plan, dat heb ik nog nooit meegemaakt. De nominaties voor Sportman en Sportvrouw van het jaar zijn bekendgemaakt. Voor Sportvrouw van het jaar zijn schaatser Irene Schouten, shorttracker Suzanne Schulting en wielrenner Annemiek van Vleuten genomineerd. Het viel op dat atlete Femke Bol en schaatser Irene Wüst niet in het lijstje stonden, terwijl ook zij gouden medailles wonnen. Juryvoorzitter en oud-volleyballer Bas van der Goor vertelde tegen Langs de Lijn en Omstreken dat de keuze ontzettend moeilijk was. Je moet elke keer een keuze maken. En dan is de keuze tussen 4 en 5, ja, daar moet 5 ook bij. En, dan moet 5, en als je 5 doet, dan moet 6 er ook bij. Dus de keuze is gewoon heel lastig. En toen hebben we uiteindelijk besloten met het hele team, ondanks het feit dat we niet een unanieme beslissing hebben gehad, dat we uiteindelijk voor de optie kozen waar de meesten het mee eens waren. We kwamen er gewoon echt bijna niet uit. Bij de mannen zijn wielrenner Harry Lavrijsen, schaatser Thomas Krol en Formule 1-coureur Max Verstappen genomineerd. Ook daar was discussie, zei Van der Goor. Het was relatief makkelijker. Maar ook daar hebben we nog discussie gehad. Want ook daar zijn er atleten bij die zeg maar, een prestatie hebben geleverd, zelfs op de Olympische Spelen, die niet bij de laatste zitten. En nou ja, dat, je kunt je voorstellen, dat geeft best wel veel discussie aan tafel. In Isola Dibo waren Amerika-correspondent Michiel Vos en presentatrice Otje Gulze te gast. Ze kennen elkaar amper. En dat is opvallend, want Vos is een goede vriend van Ruud de Wild, de partner van Gulze. De Wild is ook de ontdekker van Vos. Hij kwam daar met zijn hele team naar New York. Ik woonde daar net. En toen had hij Max Westerman geboekt. Max Westerman kon niet. En die zei, ik heb wel eens iemand die heeft voor mij gewerkt. Producertje, Giel Vos. Misschien lult hij wel 2 minuten. Ja. Dus Ruud mij uitgenodigd. En ik moest toen naar een radiostation in New York. En daar zat Ruud met zijn hele team. En toen moest ik 2 minuten vertellen, hoe is het nou om in New York te wonen? En toen belde die, ging hij weer terug naar Nederland. Toen belde die 4 weken later nog eens een keer van Michiel, kun je nog eens een keer iets vertellen over dat gekke Amerika? Zo is hij hoor. Dat deed hij bij mij. Dan belt hij een keer en dan blijft hij je bellen. Ja, en dan kom je niet meer van de boot. Voor die 2 weken weer met bellen. Ja, precies. Ja, precies. Ook vertelde Vos over de ontmoeting met zijn vriendin Alexandra, de vrouw voor wie hij naar Amerika vertrok. En de dochter van de invloedrijke democraat Nancy Pelosi. Ze maakte een documentaire in 2000 over George Bush. Toen George Bush president wilde worden. Zij was natuurlijk de linkse. Hè? En dan, toen hebben we elkaar leren kennen in Amsterdam, toen die film op het ITVA werd gespeeld in 2002. Daarna, s'avonds, iedereen dronk een biertje in de Bali. Ik stond toevallig naast haar en ik zei, that documentary about George Bush, not bad. Ze zei, not bad? What do you mean, not bad? It's so Euro, weet je wel. Zo, en daar werd meteen, dat was een leuk gesprek. Vonk sloeg over. En toen ben ik, nou ja, 6 stappen verder, maar toen ben ik het jaar daarna naar Amerika verhuisd. En dat was gisteravond op radio en tv. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're stealing my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here. I'm writing a song. Said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2. Where are you? Rosalind met Snap. 1 op de 3 werkgevers compenseert het personeel voor de hoge inflatie. Meestal gaat het om een eenmalig bedrag, blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN, waar het AD vanmorgen over schrijft. Eefje Brul van AWVN zegt tegen de krant dat verbazend veel werkgevers bijspringen. Ze maken zich duidelijk zorgen over de financiële gezondheid van hun personeel, zegt ze. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers vaker de vraag krijgen of het loon kan worden verhoogd of dat vakantiedagen kunnen worden uitbetaald. En een deel van de bedrijven ziet ook dat er bij meer personeelsleden beslag op het loon wordt gelegd. In de Telegraaf verbazing en afkeuring over een lijst eisen van belangenorganisaties om mee te werken aan de excuses voor het slavernijverleden. De krant meldt dat onder meer wordt geëist dat het woord neger strafbaar wordt gesteld, dat Zwarte Piet volledig uit het publieke domein verdwijnt, dat er financiële compensatie komt voor nazaten van mensen die als slaaf zijn verkocht en dat de schulden van Suriname en de Caribische eilanden moeten worden kwijtgescholden. In de Tweede Kamer wordt afwijzend op de eisen gereageerd. Het CDA heeft grote moeite met het stellen van voorwaarden aan het accepteren van excuses. De VVD vindt het wijs dat het kabinet deze wensen terzijde schuift, schrijft de Telegraaf. Middelbare scholieren krijgen wekelijks te maken met 2 tot 4 uur lesuitval, blijkt uit onderzoek van Trouw, Investigo en ouderenorganisatie Ouders en Onderwijs. In 2/3 van de gevallen zijn kinderen dan ook vrij. Soms komt er huiswerkbegeleiding voor in de plaats. De helft van de ondervraagde ouders maakt zich zorgen over deze lesuitval, zeker als het examen eraan komt of een kind dreigt te blijven zitten. De organisatie Ouders en Onderwijs hoort bijvoorbeeld van ouders dat hun kind al 3 weken geen wiskunde heeft gehad, maar wel een toets krijgt. En de Volkskrant opent vandaag met een foto van een vrouw in een gewatteerde gele jas die geknield bij een kalfje zit. En er zit ook nog een grote zwarte hond bij. Dat is de Nederlandse Ike Kloppenburg, die inmiddels in Denemarken samen met haar man een veehouderij heeft. Een van de boeren die de Volkskrant in Denemarken heeft opgezocht. Want in dat land krijgen boeren te maken met een CO2-belasting. Wij zijn druk bezig met stikstof. Daar zijn ze dus bezig met CO2-belasting. Kloppenburg verwacht dat het voor haar bedrijf neerkomt op 135.000 euro volgend jaar. Een collega-boer vreest dat de nieuwe belasting de nekslag betekent voor zijn bedrijf in Denemarken, dat al 11 generaties in de familie is. Hij weet ook dat ze in Nederland niet blij zijn met het uitkoopbeleid vanwege stikstof, maar, zegt hij, daar word je tenminste nog gecompenseerd. Help een tropisch bos door hier in Nederland tropisch hout te kopen. Die oproep doet FSC Nederland, dus een organisatie die zich inzet voor verantwoord beheerde bossen. Wieke Smit, directeur van FSC Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klinkt natuurlijk wel wat tegenstrijdig, hè? Het bos, een tropisch bos beschermen door tropisch hout te kopen. Hoe werkt dat? Ja, dat is precies waarom we deze campagne doen. Heel veel mensen zijn toch een beetje huiverig voor het kopen van tropisch hout. Juist omdat ze de tropische bossen willen beschermen. Maar de bedreigingen van die bossen zijn heel andere dan houtoogst. De meeste bossen verdwijnen voor palmolieplantages, soja, veeteelt. En juist door het verantwoord te beheren, wat met een FSC-gecertificeerd bos doet, krijgt het bos een economische waarde en zal het minder snel geen bos meer zijn. Want voor bijvoorbeeld palmolieplantages wordt alles weggehaald en dat gebeurt bij deze niet? Dat klopt. Palmolie is een plantage en een FSC-gecertificeerd bos, daarin wordt heel selectief geoogst. En verder zijn er allerlei eisen aan het beheer. Zowel sociale voor de lokale bevolking, voor de bosmedewerkers, maar ook voor het behoud van planten en dieren in het bos. Want hoe gaat dat in de praktijk? Je hebt een stuk bos. Hoeveel wordt er dan ongeveer weggehaald? Nou, wij zeggen meestal, om het makkelijk te maken, maximaal 1 op de 100 bomen wordt dan geoogst. En de rest blijft dus staan. Maar er wordt sowieso nooit meer geoogst dan de natuurlijke bijgroei. Dus er zal altijd meer bos aan het groeien zijn dan dat er geoogst wordt. En wat maakt dan dus zo'n FSC-tropisch bos anders dan een niet-FSC-tropisch bos? Nou, als een bos FSC-gecertificeerd is, dan zijn er strengere eisen over het algemeen dan het land zelf stelt. En dat gaat zowel om sociale dingen, dus om inheemse volkeren, om werknemersrechten, als om biodiversiteit en natuur. Maar vooral wordt het ook gecontroleerd. En dat is lang niet altijd zo met lokale wetten. Er komt gewoon ieder jaar een auditor langs die kijkt, wordt dit bos inderdaad op deze manier beheerd en wordt er aan deze regels voldaan? En daarna, dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk om te zeggen, wordt de hele keten gecontroleerd. Dus het komt dat bos uit en uiteindelijk ligt het in een winkel. En dit hele proces wordt natuurlijk gecontroleerd, zodat jij zeker weet dat als jij dat koopt, dat je uit een verantwoord beheerd bos hout koopt. Is het daarmee ook duurder hout? Het is vaak ietsje duurder. Dit is natuurlijk eigenlijk niet zo, omdat je daarmee ook zorgt voor goed natuurbeheer. Maar goed, dat is iets wat je dan meebetaalt, omdat de bosbeheerder heeft moeten betalen voor het certificeringssysteem. Maar het overtuigt mij niet veel duurder. Ja, u zei in het begin al, dit is precies waarom we deze campagne starten. Want er is dus heel veel onduidelijkheid bij consumenten. Nou ja, iedereen heeft geleerd, en zeker in de jaren 80 en 90... tropisch bos, daar moet je van afblijven. Maar dat is ook de reden waarom FSC is opgericht, bijna 30 jaar geleden. Omdat bedrijven en maatschappelijke organisaties dachten, er komt niet snel genoeg bosbescherming op gang door overheden, dus dan moeten wij maar een alternatief bedenken. Maar het zit nog zo in hoofden van mensen dat je niet tropisch hout moet willen hebben, omdat je daarmee het tropisch bos zou verstoren. Maar het tegendeel is dus eigenlijk waar op dit moment. Ja, want u heeft heel goed uitgelegd hoe dat werkt met het bos. En u zei ook iets over de omstandigheden van de mensen die hier wonen. Want daar wordt ook op gelet? Zeker, dat is een van de belangrijke pijlers binnen FSC. En dat is ook waarom het werkt als je tropisch hout koopt. Want als je mensen helpt om waarde te genereren uit het bos, dan is de drang om er iets anders van te maken, of om het per ongeluk in brand te laten vliegen, een stuk kleiner. Maar inheemse volkeren en omwonenden hebben een hele belangrijke rol in de FSC-principes en criteria. En zij kunnen er goed van leven? Nou, beter dan als er geen houtoogst is gedaan. Maar je moet altijd blijven kijken of er nog aanvullende inkomsten nodig zijn. En dat doen wij ook. Bijvoorbeeld met ecosysteemdiensten. Maar het helpt heel erg om op deze manier toegang tot een markt te krijgen en inkomsten uit houtoogst. Dank u wel, Wieke Smit, directeur van FSC Nederland. Het is 7:09. Schaatser Jutta Leerdam heeft een zeldzame prestatie geleverd. Ze pakte bij de wereldbekerwedstrijden voor de 3e keer op rij goud op de 1000 meter. Na de eerste plek in Stavanger en Heerenveen was ze in Calgary opnieuw de snelste. Bert Maaldrink sprak Jutta Leerdam na rit. Gefeliciteerd. Dank je. Ik heb je zelden zo enthousiast gezien. Ja, het is gewoon lekker. De 3e uit 3, zeg maar. Dus dat het goud is. Dus het is gewoon super fijn gevoel. En al helemaal dat het bijna een seconde een gat met nummer 2. Ja, want je begint het eerst over 3 op een rij eigenlijk, hè? Ja, dat is toch hartstikke leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Ik was altijd slecht in de World Cup. En nu heb ik ineens 3 goud op een rij. Dus dat is toch leuk? Ja, weet je wie de laatste was die dat op 1000 meter deed? De Nederlandse? Nee. Marianne Timmer. 25 jaar geleden. Vet, heel vet. Nou, ja. Mooie opvolging, denk ik. Had jij nog spannender plannen op die 1000? Dacht je nog even aan het baanrecord of zo? Ik dacht wel, de omstandigheden zijn niet goed genoeg van tevoren. Toen ik die tijden zag, dacht ik, ja, ik weet het niet. Maar ik ga gewoon voor mezelf een goede rit rijden. Als het een baanrecord, wereldrecord, persoonlijk record is, dan zie ik dat wel. Maar ja, het was gewoon genoeg voor de winst. En misschien volgende week. Ja, het was jouw 3e 1000 meter tijd ooit. Oh ja, dat is goed. Ja, toch? Ja, dat is wel goed. Ja. Zeker, ja. Volgens mij heb ik nooit... ik heb 1 keer de 1:12 gereden eerder, inderdaad, klopt. En 1 keer de 1:11. Ga je nou twijfelen aan mijn opzoekwerk? Ja, je hebt gelijk. Nee, want heb jij tijden allemaal in je hoofd? Weet je dat dan ook meteen? Nou, ik ben niet zo'n type die heel erg gefixeerd is op ik moet dit en dan rijden. Want ik denk dat je juist zelf dan gewoon soort limiteert. Beperkt eigenlijk. Ik wil niet beperkt denken. Ik wil gewoon denken, zo hard als ik kan, dat ik er 36-2 rijden is gewoon prima voor nu. Maar dan kan het gewoon nog harder. Dus ik wil geen grens zetten, zeg maar. Ik wil gewoon goed rijden. En zo hard mogelijk. Jij moet een boek schrijven. Nou, dat. Limiteren, denken. Nou, niet aan beginnen of zo. Nou ja, dat is compliment, thanks. Maar ja, dat is gewoon denk ik wel. Ik denk gewoon niet in limieten denken, gewoon hard rijden. En ook al rijdt de rest super traag, ik wil voor mezelf gewoon hard rijden. Want dan heb ik een goed gevoel. Oké, volgende week weer hier. Ja, voor mezelf weer heel hard rijden. Dan heb ik een goed gevoel. En dan moet het beter dus ook. Ja, het moet altijd beter. Jawel. Oh, ja. Uiteindelijk het WK, maar ik wil gewoon hard rijden hier. Ja, je bent hier voor niks in motor gekomen. Waarom zou ik dan mezelf inhouden, zeg maar? Zo denk ik altijd. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoi, hoi. Ook de 1000 meter bij de mannen ging naar Nederland. Hein Otterspeer was 200ste van een seconde sneller dan de Canadees Laurent Dubreuil. Een verrassende overwinning, maar niet voor Otterspeer zelf. Ik start om te winnen en het is gelukt. Weet je, ik start elke wedstrijd om te winnen. En het is mooi dat ik hier in Calgary bovenaan sta. Verbaas je jezelf dan? Oh, niet echt. Het is afgelopen 2 wereldbekerwedstrijden waren niet je van het. 6e en 8e. Maar ik ben het podium maar nooit uit zicht verloren. De uitslag die zijn natuurlijk 6 en 8. Maar weet je, ik had altijd wel het podium binnen handbereik. En dat wist ik nu ook. Weet je, als ik start, dan heb ik gewoon kans om te winnen. En nu ging het gewoon ja, zoals het moet eigenlijk. En behalve de start was het een beetje een minpuntje. Maar... Ja, want dat verbaasde mij eigenlijk nog, dat er nog zo'n tijd uitrolde met zo'n start. Klopt. Zeker, zeker. Maar ja, gewoon vertrouwen dat je het vanuit daar weer goed oppakt. Ja, en dat is gewoon hartstikke goed gelukt. Ja, en je praat nu een beetje alsof het niet spannend was, maar het was wel spannend. Nou ja, zeker, zeker. Want toen dus, de Bruy reed, ja, nou toch? Ja, als het een beetje eerder had gelegen voor hem, dan had hij misschien gepakt. Maar weet je, het is een blijf 1000 meter. En ja, weet je, het is sprinten ook. Het is onderste werk. Ja, ik heb wel eens een paar rondes verloren. Nu win je het. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Of komt het ook? Calgary ligt jou heel erg. Ja, dat is ook zo. Ik heb hier eerder gewonnen. En weet je, als je hem op gang bent, dan ben je lekker op gang. Dat is ook zo. Maar ja, je moet dat grote lijf natuurlijk ook wel door die bocht heen krijgen. Ja, dan moet je gewoon zo diep mogelijk zitten. En de lenigheid is er, de kracht is er. De souplesse begint er een beetje op te lijken. Nou, weet je, dan is het gewoon optelsom en dan kan het alleen maar goed gaan. Ja, want nu lijkt het heel makkelijk, maar dat is natuurlijk niet zo. Want zo vaak gebeurt dat niet, dat nee, alles zo goed valt. Nee, zeker, zeker. Kijk, vorig jaar was het sloopijs in Polen, toen won ik ook. Maar weet je, het is wel zo. Als ik die drie voorwaarden voor elkaar heb, dan ga ik gewoon hard. En de vorm moet er natuurlijk zijn. De wil, ja, die is er altijd wel. Alleen, nu zal het gewoon even mee en dan pak je er weer eentje mee. Heinold Speer in gesprek met Bert Maaldrink. Op de massastart won Irene Schouten. Bij de mannen daar won de Italiaan Andrea Giovannini. Toch nog eventjes terugdenken aan vrijdagavond. Spanning, strijd, een goal, 10 minuten in blessuretijd en uiteindelijk het verlies tegen Argentinië. Jammer hoor, oftewel such a shame. De manier waarop het eindigde sluit ook nog aan bij de naam van deze groep. Talk Talk. Yeah. Talk, talk. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Walsoorde in Zeeland is vannacht een dode man gevonden. Hij zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig. Waarschijnlijk een quad, zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP. Het ongeluk gebeurde op een andere locatie dan waar het slachtoffer werd gevonden. En er zijn twee mannen opgepakt. In Jemen zijn 11.000 kinderen gedood of verwond sinds de burgeroorlog daar 8 jaar geleden heviger werd, meldt UNICEF. Honderdduizenden andere kinderen lopen het risico om te overlijden aan ziektes en hongersnood, zegt de VN-organisatie. Bij demonstraties in het zuiden van Peru zijn 2 mensen omgekomen. Het zou gaan om 2 tieners van 15 en 18. Verder raakten er 4 personen gewond. De actievoerders kwamen in gevecht met de oproerpolitie. Ze willen dat de afgezette president Castillo wordt vrijgelaten en dat zijn opvolger Boluarte aftreedt. En in Rome zijn gisteravond 3 vrouwen omgekomen. Een man begon te schieten tijdens een bewonersbijeenkomst van een flatgebouw. Onder de 3 slachtoffers is een vriendin van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. 4 mensen raakten gewond, 1 is er zwaar gewond. De schutter werd aangehouden, zijn motief is nog onbekend. Het weer vanochtend hier en daar mist. Geleidelijk breekt de zon door en het wordt vandaag 1 of 2 graden. Rijk gedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Met veel extra's, zoals de VGZ Mindfulness Coach en de VGZ Soepel en Sterk Coach. Zo heb je alles rond je gezondheid altijd bij de hand. Want jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Morgen bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal, morgen bij Human, om 10:30 op NPO 2. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de roman Wat stilte wil van Arthur Japin over Anna Witse, die haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Eva Kaili, de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, is de prominentste verdachte in een corruptieschandaal in Brussel. Dat draait om pogingen om vanuit een van de golfstaten de besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Kaili is inmiddels geschorst en zou samen met 3 anderen zijn aangehouden. Europese parlementslid Thierry Reintke van de Groenen vindt dat Kaili direct moet opstappen. De schade is al te groot. It's very clear she should immediately step down. I think the damage that has now been done already is enough to say we shouldn't even have to remove her from her vice president position, but this should be done by her proactively. En Reintke vindt dat deze zaak de reputatie van het Europees Parlement schaadt en het vertrouwen van de Europese burgers er niet groter op maakt. This is far beyond what has happened in this very specific case. This is really about the reputation of a democratic institution, the trust of our citizens. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, ja, een Europese corruptiezaak dus met deze Griekse hoofdrolspeelster. Wie is Eva Kaili? Kaili is een bekende Griekse persoonlijkheid en niet alleen als politicus. Ze is een society-figuur. Was bijvoorbeeld als 20er presentator van het tv-nieuws van de grootste tv-zender in Griekenland. En in 2007 maakte ze toen de overstap naar de politiek. En toen werd ze Grieks parlementslid voor het sociaal-democratische PASOK. En nou, na zeven jaar stroomde ze toen door naar het Europees Parlement. En eerder dit jaar werd ze daar dus nog gekozen tot een van de vicevoorzitters. En zat ze ook in meerdere commissies, waaronder dus eentje voor relaties met het Midden-Oosten. En dat alles dus voor PASOK, die sociaal-democratische partij. En daar gold Kylie met haar 44 jaar als een reizende ster. En PASOK was ooit oppermachtig in Griekenland, maar werd tijdens de financiële crisis van vorig jaar gedecimeerd naar allerlei schandalen. En Kylie, ja, die was juist een van de nieuwe frisse gezichten. Tot nu toe, want ze is nu wel uit de fractie gezet en ook uit de partij. Wat zou haar rol zijn bij dit corruptieschandaal in dat Europees parlement? Is daar inmiddels meer over bekend? Nou, officieel nog niet, want de Belgische justitie heeft nog geen namen bekendgemaakt in het schandaal. Vrijdag deed ze 16 huiszoekingen. 6 mensen werden daarbij aangehouden en van hen zitten er nog 4 vast. En van die 4 gaat het om, volgens Belgische media, onder meer om Kylie en haar Italiaanse partner, die ook werkt voor de socialistische fractie in het Europarlement. En zij zouden in ruil voor geld aan positieve besluitvorming hebben gewerkt voor een golfstaat. Dat zegt dan de Belgische justitie. En volgens die Belgische media gaat het dan om Qatar, waar Kylie inderdaad de afgelopen tijd in de openbaar wel heel erg positief over sprak. Ze noemde Qatar onder meer een voorloper op het gebied van werknemersrechten. Nou, dat is natuurlijk heel vreemd gezien wat we allemaal weten over de bouw van die voetbalstadions voor het WK, waarbij veel arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen zelfs. Nou, Kylie zou thuis betrapt zijn met zakken vol geld. 6 ton aan contanten is er in totaal bij de huiszoekingen gevonden. En ook haar vader die zat met een zak geld in de trein. En dat gebeurde allemaal op heterdaad. En daardoor kon Kylie zich volgens die Belgische pers niet beroepen op haar parlementaire onschendbaarheid. Ja, hoe is er in Griekenland gereageerd op dat nieuws? Nou ja, aanvankelijk toch vrij terughoudend werd dat gemeld ook in de Griekse media. Mogelijk omdat het vooral in eerste instantie ging om berichten uit de Belgische pers en het Europarlement. Wat, net als bij ons, dat staat toch iets verder weg van de nationale politiek. En het ging in eerste instantie natuurlijk ook nog om 16 huiszoekingen. Dus dat ging om heel veel mensen. En bovendien, corrupte politici, dat is niet iets waar ze in Griekenland heel erg van hun stoel vallen. Maar nu is duidelijk dat er dus 4 mensen vastzitten en dat Kylie mogelijk de spil is in die zaak. Hoofdverdachte, zoals je al zei. En is er dus nu wel heel veel aandacht voor in de media. Sommigen spreken al over Qatargate. Officiële reacties die zijn er nog niet, behalve dus van de eigen partij die er eruit geknikkerd heeft. Maar juist omdat ze dus zo'n reizende ster was daar bij PASOK, willen de Grieken er nog veel meer over weten. Ja, net als wij natuurlijk. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Marokko is de grote verrassing bij het WK voetbal. Een aantal spelers heeft een Nederlandse achtergrond. Bijvoorbeeld Sofyan Amrabat. Geboren en opgegroeid in het Noord-Hollandse Huizen. Na afloop van de wedstrijd tegen Portugal ontmoette hij zijn broer, oud-international Nordin Amrabat. Ik was zo emotioneel, ik wil bijna gaan huilen. Ongelooflijk. Ik zat met mijn ouders. Die waren aan het huilen, al die mensen om ons heen. Wat moet ik zeggen? Laatste 4 van de wereld. Laatste 4. Halve finale. Ongelooflijk. Mashallah. Joep Schreuder ging op bezoek bij de vader van de 2 voetballers. Hij liet een foto zien van vroeger. Een piepjonge Sofyan en Nordin op een trapveldje in Huizen. Ja, prachtig, prachtig. Ja. Sofyan was toen nog heel klein. Ja. Hij was zelfs dik. Ja. Klopt. Ja. Hij was dikker als nu. Klopt, ja. Ik hoef u niet te vragen of u trots bent. Nou, dat hoeft u zeker niet te doen. Ik ben echt heel erg trots. Ja, dit is prachtig gewoon. Ik denk dan toch aan bijvoorbeeld wat u ervoor heeft moeten laten. 2 jongens die willen voetballen in Huizen. Hoe was dat? Gewoon elke dag opnieuw. Hard werken, opstaan, naar het werk. Kinderen meestal vooral in het weekend bij de wedstrijden. Even brengen natuurlijk, meegaan en zo. Met trainen ging ik niet altijd mee. Want ik had zelf ook werk natuurlijk. Ik koos niet altijd mee. Dus ze werden opgehaald of later zelf met de bus naar Utrecht. Maar bij de wedstrijd was ik altijd bij. En toernooien moest ik altijd, vooral toernooien. Veel natuurlijk. Nederland is toch, chauffeur? Nederland is gelukkig niet zo groot. Maar toch af en toe met toernooien moest je toch een eentje rijden. Dus En dan nu halve finale. Denkt u dan terug aan toen? Ja, zeker. Ja, ik denk altijd terug aan toen natuurlijk. Kijk, het begin is het belangrijkste. De opbouw van die jongens, de training, hard werken altijd. Regen, koude dagen, weekenden. Altijd mee bezig. Vooral die jongens hard werken. Nordin, Sofian. Hard trainen, discipline. Tuurlijk denk ik aan toen. Maar ja, het is de moeite waard nu. Ik dacht het wel. Er zijn veel mensen, veel Marokkaanse mensen, die zien dit als een soort droom. Is dit waar? Heeft u het al een plek gegeven? Ja, eigenlijk, je gaat er steeds aan winnen. In het begin denk je, als we maar bij de laatste 16 zijn. Nou ja, je krijgt. Kijk, het is echt de gezichten. Je geeft zijn vingers wel gelijk je hele hand. Je kan het ermee vergelijken. In het begin wil je een stapje, maar dan wil je steeds verder. Het wordt steeds mooier, leuker, spannender. Uiteindelijk wil je gewoon. Zeg het maar. Het einde, de beker meenemen gewoon. Dat is nog een week. Nou, laten we hopen dat we hem echt mee kunnen nemen. Is Sofie hem vandaag gesproken? Ja, vanmorgen nog, telefonisch. Hoe is het met hem? Want hij is wel moe, hè? Hij is toteloos. Toteloos gewoon. Alles doet pijn, speren. Hij heeft vanaf de eerste wedstrijd alles meegedaan. En hij moet heel veel lopen, je weet het. Dus het is gewoon eigenlijk te weinig tijd om helemaal opnieuw goed te herstellen. Dus hij zegt, bek af, moe, alles doet pijn, gesloopt. Nou, woensdag in Alcor. Ja. Nou ja, dan maar naar zondag, hè? Dan maar winnen en dan meteen hopsakee. België is eruit, Portugal is eruit, Spanje daarvoor. Nu die Fransen op zijn. Dat moet toch eigenlijk kunnen? Denkt u zelf niet? Nou, ja, je krijgt bijna geen goals tegen. Daarom. Dus laten we het gewoon op dezelfde manier doorgaan tot aan het einde. Als we Frankrijk gehad hebben, en dan hoop ik het blijft Kroatië. Nou, daar hebben wij al in de eerste wedstrijd mee gespeeld. Dat moet kunnen. Dus ik denk als we Frankrijk winnen, dan maken we een grote kans. En waar we nu staan, sowieso is eigenlijk al prachtig. Je bent al bij de laatste vier. Sowieso speel je nog twee wedstrijden. Finale en derde, vierde plaats. Je wil altijd natuurlijk het hoogste, maar die is al prachtig. Toch? Trotse vader Amrabat. Thailand is het eerste land in Zuidoost-Azië dat cannabis uit de criminaliteit heeft gehaald. Tot voor kort was wietgebruik illegaal en stonden er jarenlange celstraffen op. Sinds cannabis deze zomer niet meer strafbaar is, zijn duizenden gevangenen vrijgelaten en wil Thailand een bloeiende cannabis-economie opbouwen. Maar het decriminaliseren verloopt tot nu toe vrij chaotisch, merkt correspondent Mustafa Maghadi. Beer Masajanavic die lurkt voor ons interview nog even flink aan een waterpijp. Want van wiet wordt hij altijd heel erg relaxed. Het is best opvallend eigenlijk dat hij nog volle bak aan de cannabis zit. Want zijn liefde voor wiet heeft zijn ooit zo veelbelovende carrière als kindacteur vernield. Ja, yeah, yeah. I had like a bunch of movies. I was in the highest rating sitcom of Thailand and got busted with weed. Hij werd ooit gearresteerd met wiet en werd ontslagen van zijn succesvolle tv-serie. Ja, Beer die raakte in een diepe depressie. Maar het was juist cannabis dat hem op de been hield. That's why I love cannabis. Like almost 10 years of thinking of suicide, going to psychiatrists, using a bunch of medicine that destroyed my body and almost killed me. And then cannabis saved my life. So I'm an advocate for cannabis. En nu is hij ineens coffeeshophouder, een van de bekendste van Bangkok. Want de regering die besloot deze zomer wiet te decriminaliseren. En als bedankje aan de minister die de drijvende kracht was achter die decriminalisatie. I said, thank you, you know. Verkoop Beer nu vloei met de beeldenis van de minister. Kind of his look-alike. Want wiet maakte ooit zijn leven kapot. Maar nu is hij dus een succesvol ondernemer. Thank you, boss. You did it. De regering decriminaliseerde cannabis om de economie een boost te geven. Men hoopt erop een cannabis-economie op te bouwen die veel toeristen zal trekken. En de toeristen in Beer's coffeeshop, die vinden dat helemaal prima. Dat is een great thing. Yeah, why? Yeah, well, freedom, isn't it? Do you feel like it needs a little bit of regulation or it's fine the way it is? Definitely more regulation on it. Ja, meer regulering. Dat is een heikel punt gebleken de afgelopen tijd. Want de regering die maakte wiet dan wel niet meer strafbaar. Maar het vergat een cannabiswet op te stellen waarin duidelijk werd gemaakt wat nou wel en wat niet mocht. Ja, en daardoor ontstond er veel verwarring. En die verwarring die is goed te zien op de straten van Bangkok. Overal opende Thai coffeeshops met of zonder vergunning. Zelfs nu zie ik twee van die wietkarretjes die op straat staan, hun cannabisproducten te verkopen. En de politie die probeerde de boel een beetje te handhaven, maar omdat er geen wet was, wisten ze niet hoe ze moesten handhaven. Er werden mensen onterecht opgepakt. Ja, dus toen heeft de politiechef maar besloten hier in Bangkok om alles maar te gedogen, zolang er geen wet is. Alleen een jointje roken op straat is strafbaar. En dat dan vanwege het veroorzaken voor overlast. You know, having licenses in place to sell it and everything else, you know, 100% down that avenue. Ja, zelfs deze wietliefhebbende toerist vindt dat er een goed vergunningssysteem moet komen voor verkopers. Want ja, straatverkopers die verkopen troep. En soms ook aan minderjarigen. It does piss me off when people sell to minors. En dat maakt ook Beer woedend, want er wordt nu gewerkt aan een cannabiswet door de regering. En hij is bang dat de slechte straatverkopers het verpesten voor de rest. It could be a more strict regulation, so maybe that's coming. Sterker nog, een groep doktoren wil via een rechtszaak de hele decriminalisatie terugdraaien. Ja, en Beer die zou dat absoluut niet trekken. De legalisering van wiet is te persoonlijk voor hem. I love this, so I'm good at this. It's not business, it's so personal for me. Is that DJ feature? Sexy Pablo. Hij zet de draaitafel aan, speelt een muziekje in zijn coffeeshop. Achter de balie lurkt hij nog even lachend aan zijn waterpijp, want ja, dat is wiet voor Beer. Een feestje. You know, I let everybody enjoy with me and, you know, take everybody along for the ride. En daar mag iedereen van meegenieten. Een reportage van correspondent Mustafa Maghadi vanuit Bangkok. Politiebond ACP wil bij de halve finale van Marokko op het WK alle beschikbare middelen hebben. Volgens de Telegraaf wil de vakbond dat er woensdag samenscholingsverboden, waterkanonnen en traangas kunnen worden ingezet. Afgelopen zaterdag sloeg het vieren van de Marokkaanse overwinning in de kwartfinale in meerdere steden om in vernielingen, bedreigingen en aanslagen op de politie. Maarten Brink van de ACP zegt dat er geen sprake meer is van vuurwerk waarmee wordt gegooid. Daar moeten we echt vanaf, zegt hij in de Telegraaf. Het zijn ronduit explosieven. Agenten zijn bezorgd om gewond te raken, om gehoorschade op te lopen. De druk is enorm, zegt de ACP. Tientallen Kamerleden hebben verzuimd om bijverdiensten op te geven. En daardoor kan het zijn dat sommigen te veel salaris hebben ontvangen, belt BNR op basis van interne correspondentie van de staf van de Kamer. Daaruit blijkt dat 90 Kamerleden of ex-Kamerleden de deadline om neveninkomsten op te geven hebben gemist. 40 hebben dat na de deadline alsnog gedaan, maar van 50 parlementariërs ontbreekt de opgave nog altijd. De Rotterdamse investeerder HAL schiet volgens het FD scheepsbouwer IHC opnieuw te hulp. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Kinderdijk zit in de financiële problemen door het uitblijven van grote orders. Kort geleden maakte IHC ook bekend dat er een ontslagronde nodig is. En een goed renderend onderdeel dat gespecialiseerd is in funderingswerk voor offshore-industrie ging in de verkoop. HAL koopt dat bedrijfsonderdeel voor 300 tot 350 miljoen euro, schrijft het FD. En daarmee zou het moederbedrijf IHC de bankschulden kunnen afbetalen. En de bakker in Hoofddorp gebruikt zijn gunstige vaste energiecontract om collega's te helpen. Bakker Gorthuis helpt twee van hen door voor een vriendenprijsje zijn ovens beschikbaar te stellen. De rest moeten ze dan nog wel zelf doen, vertelt hij aan Hart van Nederland. Zelf hun eigen dichtdraaien, afmeten, opbollen, de bollenkast en laten reizen. Ja, ze moeten wel aan de slag. Ja, ze komen niet voor niks. Nou, toch sympathiek van de bakker, die dus een vast contract heeft voor 5 jaar vastgezet. Dus die betaalt nog een heel aardig tarief. En bovendien levert deze sympathieke actie ook wel wat collegiale gezelligheid op in de bakkerij. Het is hartstikke gezellig. Liedjes zingen af en toe. Hè? En vrolijk blijven, want ja, het is wel een moeilijke tijd. Maar laten we het gewoon gezellig houden met elkaar. Ja, dan zou je nog kunnen denken, waarom helpt bakker Gorthuis zijn concurrenten? Mij zegt hij, volgens hem zijn andere bakkers niet de concurrent. Dat is de supermarkt. Dus verkeersinformatie, Jolande van der Velden, goedemorgen. Een hele goede morgen. In het noorden en het zuiden van het land, daar moet je rekening houden met lokale gladheid door bevriezing. De spits is een beetje op gang gekomen. Het valt nog wel mee qua vertraging hoor. 70 kilometer file staat er in totaal. Meer dan 10 minuten ben je alleen kwijt op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroevenhovelaken tussen een kwartier en 20 minuten. I Our Day Will Come van Amy Winehouse. Hij dart pas 6 jaar en hij is nog maar 20. Maar Danny Jansen uit Menum in Overijssel staat volgende week tussen de grote namen op het WK darts in Londen. Pim Paalhaar, verslaggever bij RTV Oost, maakte een documentaire over hem. De jongen van Menum, van boer naar profdarter. Pim, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Waarom wilde jij zo graag een documentaire over Danny Jansen maken? Ja, hij komt trouwens niet uit Menum, maar uit Holte. En hij woont aan de Menumsweg. Ah. Dus in Holte is het dan zo, in die regio is het zo, daar wonen best wel veel mensen, die heten Jansen. En ze kennen hem eigenlijk daar als Danny van Menum, van die Menumsweg. Dus daarom noemen ze elkaar daar zo. Ja, waarom ik die docu wilde maken is, begin dit jaar kwam ik hem tegen op een reportage. En ik kwam daar binnenlopen op de boerderij daar in Holte. En ik trof daar eigenlijk één groot bekerbos aan in die woonkamer van prijzen die hij had gewonnen. En wij kenden hem eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed, want hij speelde bij de jeugd als darter. En, maar toch won hij het ene na het andere. En op een gegeven moment won hij zelfs een toernooi waardoor hij een proflicentie wist te bemachtigen. Dus bij de 128 beste darters van de wereld worden. En toen dacht ik, ja, nou moeten we hem dit jaar toch wel eens even volgen. Want als hij zo doorgaat, dan kon hij nog wel eens op het wereldkampioenschap darts terechtkomen. Ja. Het is ook een heel bijzonder verhaal hoe hij in die dartwereld terechtkwam. Ja, dat klopt. Want hij brak op zijn 9e met een best wel zwaar ongeluk in een weiland met een landbouwvoertuig. Daar klapte hij eigenlijk als ware overheen. Hij was aan het spelen en zijn hele onderbenen raakten daardoor verbrijzeld. En toen was hij eigenlijk op weg op dat moment om profvoetballer te worden bij FC Twente. Dus die hele droom die viel in duigen. Nou ja, het was ziekenhuisbezoek na ziekenhuisbezoek, operatie na operatie. En hij heeft ook echt weer looptherapie moeten volgen. Want de dokter die zei op dat moment, ja, Danny, als het zo doorgaat kan je eigenlijk niet meer lopen. Dat wordt heel lastig. Dus hij, jaar in jaar uit zat hij in een rolstoel. En uiteindelijk heeft zijn vader, die al darten heeft, hem bij de hand genomen. Die heeft gezegd, nou Danny, we gaan het eens proberen met darten. Misschien kan je dat ook wel. En ja, de rest geschieden. Hij had heel veel talent. Hij kon hartstikke goed darten. Ja. Ja, wat zien we in jouw documentaire? Nou ja, wat we zien in ieder geval is hoe hij net die proflicentie gewonnen heeft. En daar heel nuchter, heel rustig onder is. En niet zenuwachtig, heel veel zin heeft in dat jaar. We zien een stukje hoe dat gebeurd is met dat met het ongeluk, hoe hij in die rolstoel terecht is gekomen, hoe zijn vader hem bij de hand heeft genomen. We hebben hem best wel intiem gehouden in die documentaire met zijn familie ook, want dat had best wel impact ook in die tijd. En hoe hij eigenlijk gedurende het jaar meedoet aan een paar toernooien om uiteindelijk zichzelf proberen te plaatsen voor het WK darts, wat volgende week gaat beginnen in Londen, Alexandra Palace. Ja, dat is een toernooi wat vorig jaar bijvoorbeeld gewonnen is door Peter Wright. Mm-hmm. En ook wel grappig is, die heeft hij dit jaar al een keer verslagen. Dus hij heeft al de wereldkampioen ergens in een toernooi in Engeland al een keer verslagen. En hij staat nu op dat WK. En wij zien eigenlijk de weg daar naartoe, hoe hij dat voor elkaar gebokst heeft. En hoe hij daaronder blijft, zijn karakter. Ja, maar en ook dat hij ondertussen gewoon ook nog als boer werkt. Ja, hij werkt ook nog op de trekker. Ik heb een paar scènes met hem geschoten. Nou, dan voert hij de paarden. Dan is hij het hooi van het weiland aan het halen. Dus hij geniet ook nog op en top van het boerenleven. Misschien is dat ook wel zijn kracht. Dat hij naast het hectische leven, dat hij in Engeland elke keer die toernooien nu dit jaar moet gooien als prof. Dat hij ook nog lekker thuis op het boerenleven zijn ding kan doen. Dus dat geeft hem dus ook wel kracht. Heel erg dus fysiek bezig is, blijkbaar. Ook wel fysiek bezig. Ja, op een gegeven moment heeft hij een paard aan de arm en dat paard dat rukt zichzelf los. En toen keek ik hem wel even aan van, oh Danny, dat is de arm waar jij nog mee moet gooien straks. En hij zo, ja, klopt, dat is ook niet handig. Dat paard moet ik ook niet meer vasthouden. Dus dat is ook wel, dat zijn ook wel van die dingetjes, ja. Alle darters hebben een bijnaam. Was die van hem? Ja, die van hem is de Mullet. Het matje, hij heeft een hele iconische mat in zijn nek hangen. Dus als je hem ziet, niet te missen. De Mullet. We gaan hem in de gaten houden. Darter Danny Jansen. Dankjewel, Pim Paalhaar, verslaggever bij RTV Oost. Ho, ho, ho. Nee, niet.

Het weer vanochtend hier en daar wat mist. In het noorden, zuiden en Noord-Holland kan het ook glad zijn. Geleidelijk breekt de zon door en vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. Het wordt 1 of 2 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. In het noorden en het zuiden van het land is het hier en daar glad door bevriezing. De spits die komt wat langzaam op gang. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. De meeste vertraging heb je op twee plekken eigenlijk. Dat is de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Klein half uurtje alweer tussen Stroe en Hoevelaken. Het rijdt daar langzaam over 7 kilometer. En ongeveer een kwartier extra reistijd na een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Echteld en Tiel-West staat 6 kilometer. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Morgen bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal, over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal, morgen bij Human, om 10:30 op NPO 2. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zet het op je lijstje, dan gaat er niks mis. Zet alles op je lijstje, dan wordt kerst dit jaar een hit. Zet het op je lijstje. Nee, gelijk bestellen en aan tafel. Want alleen vandaag hoge korting op fondue en gourmet stellen van onder andere Tevo en Princess. Bekijk het in de app of op bol.com. Het NOS Radio 1 Journaal. De strijd in Oekraïne leidt weer verder op, vooral in het zuiden van het land. Bij de zuidelijke havenstad Odessa viel Rusland de afgelopen dagen de energievoorziening aan met drones. Twee energiecentrales zijn getroffen. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom. Verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Goedemorgen, Wessel. Goedemorgen, Astrid. Hoe ging het in Kiev van afgelopen nacht? Er is hier een kort luchtalarm geweest, maar voor zover ik kon zien zijn hier verder geen raketten neergekomen. Wat niet wegneemt dat bij mij wel, wat niet zo vaak voorkomt, dat is een hotel dan toch ook uiteindelijk de elektriciteit eruit gaat. Hè. De stad is sowieso al ongelooflijk donker hoor. Het is, veel mensen hebben toch echt maar, zeker aan de randen van Kiev, maar zo'n 2-3 uur elektriciteit per dag. Nou, in het centrum is het ietsje beter waar ik dan zit. Maar ja, het lag er dus ook opeens uit. Ik was niet voorbereid, niet goed mijn telefoon opgeladen. Dus ja, weet je, dan zet je de deur maar open. Had ik tenminste nog het lampje van de nooduitgang, zeg maar. Maar dat, ja, zo is het hier een beetje gegaan in Kiev. Ja. Maar wat kinderspel is vergeleken bij wat er in Odessa is gebeurd, hoor, afgelopen dagen. Nou ja, goed, die aanvallen hebben inderdaad steeds meer gevolgen. Want het uitvallen van de stroom, in het begin werd het heel snel hersteld. Dat gaat steeds langer duren. Hoe lang is dat vol te houden voor de Oekraïnse bevolking? Er is in ieder geval nog geen teken dat ze het gaan opgeven, die bevolking. Dan denk je op een gegeven moment, ja, als het te lang duurt, dat er dan evacuaties gaan komen. Nou, die zijn er niet gekomen. Terwijl natuurlijk toch afgelopen weekend in Odessa, het is behoorlijk dramatisch geweest. De stroom heeft er 52 uur uitgelegen. Dus dat is echt heel lang. En dat betekent ook dat er dus ook op veel plekken was er geen water. Je hebt hele lange rijen gezien voor het water, omdat de waterpompen eruit lagen. Nou, van de 140 stadsverwarmingen, stations, zeg maar, lagen er 40 uit. Dus mensen hebben en geen water gehad en ze hebben in de kou gezeten. Dus het is echt een heel zwaar weekend geweest. Maar het enige wat je kan concluderen is dat eigenlijk de pijngrens bij die bevolking, dat die omhoog gaat. Je ziet dat ze steeds meer gewend raken, deze omstandigheden. En ja, wie weg is, de mensen die wilden vertrekken, die zijn ook wel vertrokken. En de mensen die achterblijven, tenminste dat was mijn ervaring drie weken geleden in Odessa. De mensen die er nog zijn, die worden eigenlijk steeds gemotiveerder. Met iedere aanval hebben ze steeds meer dat gevoel wat ik hoorde van, ja, ons zullen ze niet krijn krijgen. Hè? Zoals een vrouw het ook zei, ja, liever zonder stroom dan met Russen. Dat is toch echt wel de sfeer. Ja, maar dat betekent wel dat je echt moet overleven. Hoe doen ze dat? Ja, nou, daar vinden ze allerlei dingen op. He, iedereen heeft inmiddels natuurlijk toch wel powerbanks, die ik inmiddels nu ook aan het opladen ben. Op dit moment campinggasjes zijn ze natuurlijk allemaal mee in de weer. Er wordt ook heel veel elektrisch gekookt. Dus iedereen heeft dan steeds meer los gas in huis en zo. En mensen gaan ook naar buiten. Er zijn dan natuurlijk plekken waar elektriciteit is. He, daar zag je foto's uit Odessa komen dat ze dan allemaal op straat ergens naar een losse tv staan te kijken, dat ze dan toch het WK volgen. Dus mensen geven het niet op. Nee, dat zijn de mensen. Je hebt natuurlijk ook nog het economische verhaal, de industrie. Door de stroomuitval in Odessa zouden nu problemen zijn met het bevoorraden van de graanschepen. Hoe zit dat? Ja, zeker. Nou, die haven is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dat is natuurlijk de grote motor, economische motor van het zuiden van Oekraïne. Maar al die installaties, die haveninstallaties, de silo's, de havenkranen, draaien natuurlijk allemaal op elektriciteit. En weet je, als die stroom dan zo'n paar uurtjes uitvalt, dan kun je het met hele grote generatoren, kunnen ze dat dan wel opvangen. Maar heel veel langer is dat niet te doen. En bovendien, dat is ook ongelooflijk kostbaar. Want de stroom uit generatoren is ongeveer 6 keer zo duur als stroom die gewoon, zeg maar, van het net komt. He, nou zijn er meerdere, nou weten wij alleen van Odessa, nou zijn er meerdere havens daar in die regio. Yuzhny, Mykolaiv, allemaal wat kleinere havens. Dus daar wordt dan wel naar uitgeweken. Daar wordt er wel heen en weer gereden. Maar je ziet dat het opereren van die havens, dat wordt steeds lastiger. En dat is natuurlijk ergens iets heel wrangs. Hè. Natuurlijk van de zomer met ingewikkelde onderhandelingen met Poetin is dan die blokkade van die haven is dan opgeheven. Hè, zodat die schepen weer over zee konden. Maar ja, als de stroom eruit ligt, dan heeft hij ergens toch die blokkade, maar op een andere manier krijgt hij die blokkade natuurlijk toch weer voor elkaar. En dat is natuurlijk wel bijzonder wrang en zuur. Wessel, dankjewel. De Orion-capsule van de NASA is terug op aarde na een proefvlucht van 3 weken rond de maan. Het achterste deel van het vaartuig is in de dampkring verbrand en daarin zaten ook de door Airbus Nederland gemaakte zonnepanelen die de capsule van elektriciteit moesten voorzien. Rob van Hassel, expert zonnepanelen bij Airbus, goedemorgen. Goedemorgen. Was het de bedoeling dat die zonnepanelen verbranden? Ja, dat was inderdaad de bedoeling. Want alleen die Orion, dat koningsvormige deel wat helemaal voor op die raket zat, als je de lancering nog kunt herinneren, dat heeft een hitteschild. En je hebt dat nodig om eigenlijk te overleven als je door de dampkring terug naar binnen wil. En die European Service Module en die zonnepanelen hadden helemaal niet zulke bescherming. Dus vandaar. Ja. De testvlucht, als we even naar het hele experiment kijken, geslaagd? Ja. Kijk, we begonnen natuurlijk met een raket die eind augustus gelanceerd zou moeten worden. En dat werd uiteindelijk een flink stukje later. Ja, dan denk je van, we beginnen niet lekker aan de wedstrijd, om het in WK-termen te houden. Maar daarna is eigenlijk alles gewoon goed verlopen. De ene na de andere check en test die ze voor ogen hadden, hebben ze helemaal uit kunnen voeren. Dus je kunt wel spreken van een geslaagde test, ja. En zijn er nog dingen ontdekt? Ja, in rauwe mengen. Daar was het ook voor bedoeld natuurlijk. Hè. Maar een heel groot gedeelte van de dingen die ontdekt zijn, zijn eigenlijk zaken die nu pas echt goed bestudeerd kunnen worden. Want er is zo'n berg data van afgekomen. Er zaten zoveel meetinstrumenten aan boord die allerlei gegevens verzameld hebben. Hoe heeft dat hitteschild zich gehouden? Dat wordt nu geïnspecteerd. Ja. Kunnen we daadwerkelijk vertrouwen op die vesten die die astronauten meegekregen hebben om radiatie tegen te houden? Maar ook voor de zonnepanelen, hè, de stuurraketten op dat hele gevaarte, die combinatie van Service Module en Apollo. Ja, die stuurraketjes die spugen allerlei uitlaatgassen uit. Die zijn gloeiend heet. Ja, wat voor effect hebben die op de zonnepanelen? Daar hebben we ook meetinstrumenten voor mee gestuurd. Ja, daar gaan we de data pas nu van krijgen en kunnen bekijken. Dus ja, er valt nog een hoop te ontdekken wat dat betreft. Maar u kunt al wel de conclusie trekken dat ze hun werk hebben gedaan, want het heeft, ze hebben energie geleverd. Ze hebben precies de energie geleverd die we voorspeld hadden. Dus tot het einde toe. Dus dat is helemaal goed gegaan, inderdaad. Zeker aan de zonnepanelenkant, ja. Zijn die panelen te vergelijken met wat we op daken zien liggen? Nou, ja en nee. Hè. Er valt zonlicht op en er komt stroom uit. Dus in zoverre hetzelfde. Maar als je alle plaatjes en video's, en er zijn er nog nooit zoveel geweest van een vlucht als nu bij Artemis. Als je die vergelijkt, dan krijg je al wel een beeld. Hè. Allereerst heb je die lancering. Dat zijn enorme krachten die er dan op die panelen komen. Ik zou het niet aanraden om daar een paar van die panelen van je dak voor te gebruiken. Want dan heb je alleen maar geruis over. En uiteindelijk eenmaal in de ruimte, ja, dan zie je ook op al die plaatjes de achterkant, die hele zwarte ruimte die ijskoud is. En de voorkant worden ze door die hele hete zon beschenen. En als je dan nagaat dat als ze bij de maan zijn en ze dat hele gevaarte komt achter in de slagschaduw van de maan te zitten, ja, dan wordt het bijna min 200. En zodra ze voorover dat maanoppervlak scheren in de zon, zo'n beetje plus 140 graden. Dus dat zijn ook temperatuurverschillen waar je nogal wat mee te stellen hebt. Ja. En uiteindelijk moet je de panelen nog weg kunnen klappen op het moment dat die raketten aan het vuren zijn in de ruimte. Dus het is echt, alles is eigenlijk anders. Hoe kwam het dat een Nederlands project is geworden? Nou, er gaat een flinke historie aan vooraf. In 2014, misschien daarvoor zelfs al, heeft ESA met NASA overeengekomen dat ze via een barter agreement, dus met gesloten beurzen, onderdelen zouden leveren aan de missie. Dat was goed voor NASA, hè, want die kregen daarmee ook beter voor elkaar om het congres mee te krijgen om daar geld in te steken. Want de kosten zouden omlaag gaan. En het zou veel internationaler worden. Hè, dus je krijgt veel meer draagvlak. Bij die barter, bij die overeenkomst, zou Europa dan de European Service Module leveren. En die lijkt heel erg op wat we in het verleden al gedaan hebben met een vrachtenschip wat we naar het International Space Station gestuurd hebben, ATV. Een hele hoop kennis die we daar in Europa opgedaan hadden, konden we hier één op één toepassen. Dus ja. Vandaar. En daar hadden wij onze zonnepanelen ook al opgeleverd. U gaat nu heel erg kijken naar alle data die dus verzameld zijn. Wat is de volgende stap? Wanneer gaan de volgende zonnepanelen de ruimte in? We hebben de volgende zonnepanelen al klaarstaan. Dus dat zegt wel iets over het vertrouwen dat we hadden dat dit goed zou gaan. Die gaan in januari verscheept worden naar Amerika om daar verder getest te worden. En uiteindelijk is de bedoeling dat de tweede Artemis, daar komen er ook echt mensen aan boord, in 2024 gelanceerd gaat worden. En dan vrij kort daarop is de bedoeling dat Artemis 3 omhoog gaat. En daar zitten mensen in, maar die moeten dan ook gaan landen op de maan. En dat is helemaal een flink project, want daar moet SpaceX van Elon Musk nog een grote raket voor gaan bouwen met een maanlander die apart, parallel aan deze raket de ruimte instuurt. Dan moeten de astronauten overstappen en dan gaan ze met die maanlander naar beneden. Dus er zijn nog wel wat stappen te nemen voor 2025. Nou, u bent er voorlopig nog zoet mee. Ja, zeer zeker. Ja, ja. Dank u wel. Rob van Hassel, expert zonnepanelen bij Airbus. Het is 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Het radioprogramma Even Blij en Dijkstra ter plekke was in Leiden. Pas geleden nog had de Nederlandse Zorgautoriteit kritiek op het plan van het kabinet om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Leiden en Groningen zouden hun centra verliezen en dat is te riskant, zegt de NZA. Waar mensen het wel over eens zijn is dat 4 kinderhartcentra veel te veel zijn. Volkskrantjournalist Michiel van der Geest legt uit waarom. Zo'n babyhart is ongeveer de grootte van een babyvuistje. En er zijn dus heel veel zeldzame aandoeningen. Dus als je daar goed in wil worden, dan moet je dat eigenlijk vaker doen. Dus dat is één reden waarom je denkt, nou, dat is om er routine in te krijgen. Om er routine in te krijgen. En er zijn nu 4 centra, maar er zijn eigenlijk maar 12 kinderhartchirurgen in Nederland. En die hebben dus ook heel vaak dienst. Dus die dienstenlast is ook heel erg zwaar. Want er moet altijd een kinderhartchirurg belbaar zijn. De kinderhartchirurgie in Leiden is de grootste en mag juist daarom niet dicht, zei Nico Blom, hoofd kindercardioloog in Leiden. Het gaat sowieso natuurlijk om de grootte van het programma. Het is niet logisch om een heel groot programma weg te halen naar een kleinere plek. Mm-hmm. Daar begint het mee. En het heeft voor de kinderintensive care van Leiden wel degelijk enorme gevolgen. Ja. Want wat al gezegd is, 2/3 of zeg maar 66% van de bedbezetting komt van de kinderharten. Ja. Ja. Kindjes met die operaties ondergaan. En dat betekent dat er, als dat sluit of als dat weggaat, dat er te weinig bedden overblijven. En dat betekent ook dat in de Leidse regio bijvoorbeeld geen kinderen meer met een RS-virus kunnen worden opgenomen. Minister Kuipers moet er binnenkort over beslissen welke twee ziekenhuizen overblijven. Nieuwsuur blikte met de fractievoorzitters uit de coalitie terug op het politieke jaar waarin dit kabinet begon. Zo botsten D66 en ChristenUnie over medisch-ethische onderwerpen. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wilde dat Nederland een vrijhaven moest worden voor abortuszorg. En toen moest de ChristenUnie een grens trekken, zei fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Nou, toen was ik heel boos. En toen heb ik gezegd, ja, als ik dat als mededeling krijg in een coalitie waar je weet dat dat zo gevoelig ligt, zo ga je niet met elkaar om. Ik heb nooit gedacht dat ik er daadwerkelijk uit zou stappen, maar dat ik wel moest aangeven, dit is voor ons echt de bloody limit. Dit is de grens en verder kan het niet gaan. Vlak voor Prinsjesdag werd de begroting aangepast vanwege het instellen van een energieprijsplafond. Ongekend, zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Je maakt in de politiek door de jaren heen best wel gekke dingen mee, maar dat tussen eind augustus een begroting vaststellen en de derde dinsdag van september het uitspreken van de troonrede nog tot bijna het laatste moment gewerkt wordt aan een nog beter plan, dat heb ik nog nooit meegemaakt. De Turkse president Erdogan sprak dreigende taal richting Griekenland. Erdogan suggereerde op een jongerenbijeenkomst dat een door Turkije ontwikkelde raket ook Athene zou kunnen raken als de oneenigheid over een paar Griekse eilanden bij de Turkse kust zou escaleren. Met dit soort opmerkingen krijgt Erdogan een rol als die van Poetin of Hitler. Dat lezen we vanochtend op de Griekse nieuwssite Liberal. En de krant Prototema schrijft dat Erdogan een maand geleden in een interview ook al had gezegd dat deze Turkse Typhoon-raket een bereik van 561 kilometer heeft en dat de Grieken daarover in paniek zijn. In de voorstad van Birmingham in het midden van Engeland zijn vier kinderen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze door het ijs van een bevroren vijver waren gezakt. De opgeroepen brandweermensen wisten de vier te redden, vertelt de commandant bij Sky News. Our crews entered the water, swam to the first child, and our specialist trained firefighters, including technical rescue, rescued three further children. De vier kinderen hadden allemaal een hartstilstand, moesten worden gereanimeerd. Hoe het nu met hen gaat in het ziekenhuis is nog onduidelijk. En er waren berichten dat er nog twee kinderen bij Birmingham door het ijs waren gezakt op diezelfde vijver. Een zoektocht naar hen heeft niets opgeleverd. Ja, het is winterweer in Engeland en dat heeft ook gevolgen voor de luchthavens. Op Stansted bij Londen zijn alle vluchten geschrapt vanwege het winterweer. Ook de andere luchthavens van de Britse hoofdstad Gatwick en Heathrow hebben vluchten moeten annuleren of vertragen. Passagier vertelt bij de BBC dat hij urenlang in een vliegtuig op Stansted moest wachten op vertrek. En toen het ijs van het vliegtuig was afgespoten, werd de startbaan gesloten vanwege sneeuw en moest het toestel terug naar de terminal. Door sneeuw, ijs en mist zijn er in delen van Groot-Brittannië ook veel vertragingen op het spoor. En op de snelwegen zijn verschillende ongelukken gebeurd. En Twitter herintroduceert vandaag in een paar landen het betaalde blauwe vinkje. Volgens The Guardian gaat het vinkje, dat bewijst dat iemand op Twitter is wie die zegt dat hij is, $8 per maand kosten. Vorige maand introduceerde de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk ook al even het betaald blauwe vinkje voor iedereen. Daarvoor was het alleen door bekende mensen aan te vragen. Maar misschien herinner jij het ook nog wel, die introductie was niet heel succesvol. Want nee. Mensen vroegen een vinkje en kregen ze ook voor nep-accounts. Iemand had bijvoorbeeld een account aangemaakt dat zogenaamd van George W. Bush was, de oud-president. En daarop werd getwitterd, ik mis het doden van Irakezen. Dat was niet van George W. Bush zelf natuurlijk. Nee, het waren ook nep-accounts van Elon Musk zelf. Ja, dat was dan weer grappig eigenlijk. Hè? Ja. Maar goed, misschien was dat wel de reden dat hij het ook meteen weer terugtrok. Het zou goed kunnen, ja. Het is dus nu weer geherintroduceerd en Twitter belooft het misbruik beter te controleren. En verwacht dat een maand abonnement met nog andere voordelen ook. Want je krijgt bijvoorbeeld prominentere tweets. Sowieso het aantal nep- en spam-accounts zal tegengaan. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Behoorlijk wat vertraging momenteel bij Rotterdam door een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Je bent daar minstens een uur langer onderweg. De linker reishok is nu dicht. Het sportgala is volgende week, maar er is nu al discussie over de genomineerde voor sportvrouw van het jaar. Schaatser Irene Schouten, shorttrekker Suzanne Schulting en wielrenner Annemiek van Vleuten zijn genomineerd. Atleet Femke Bol en de schaatser Irene Wüst dus niet, terwijl ook zij medailles wonnen. Juryvoorzitter en oud-volleyballer Bas van der Goor vertelde tegen Langs de Lijn en Omstreken dat de keuze heel moeilijk was. Je moet elke keer een keuze maken. En dan is de keuze tussen 4 en 5, ja, daar moet 5 ook bij. En, dan moet 5, en als je 5 doet, dan moet 6 er ook bij. Dus de keuze is gewoon heel lastig. En toen hebben we uiteindelijk besloten met het hele team, ondanks het feit dat we niet een unanieme beslissing hebben gehad, dat we uiteindelijk voor de optie kozen waar de meesten het mee eens waren. We kwamen er gewoon echt bijna niet uit. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de coach van Femke Bol die heeft echt heel boos gereageerd. Wat zegt hij? Nou, wat zegt hij? Hij zegt, ja, Nederland is een prachtig sportland, heeft prachtige sportlui, maar moet ook leren mondiaal te denken. Omdat hij zegt, ja, Femke Bol, drievoudig Europees kampioen met een unieke combinatie 400 vlak en 400 hoorden daarbij. Europese atleten van het jaar, Diamond League werd gewonnen in zijn totaliteit ook. WK zilver, indoor zilver, nou kortom, noem het maar op. Die had er absoluut bij moeten staan. En zijn belangrijkste argument is dan dat aan de laatste bijvoorbeeld de Olympische Spelen van het schaatsen, waar dus 2 van de 3 genomineerden vandaan komen, 27 landen deelnamen. En aan de laatste Olympische Spelen bij atletiek meer dan 200 landen. Dus hij zegt, die grootheid van de sport die moet meegewogen worden in de prestaties. En als je dat zou doen, ja, dan zou Femke Bol gewoon daarbij horen. En hij is er echt woest over. Hij heeft daar een tweet over de wereld ingestuurd, waarin hij zegt, een beetje probeert de les te lezen. En ja, je kan ook over Irene Wüst, want ook dat is natuurlijk een belangrijk argument, daar hoor je niemand over, maar die heeft op haar 5e achtereenvolgende Spelen goud gewonnen. Dat is nog nooit een atlete gelukt. In dat opzicht is Nederlands beste Olympier aller tijden. Staat 3e op de internationale ranglijst, de winterolympiërs aller tijden. Dus ook dat is een prestatie. En ja, Bas van der Goor legde het net natuurlijk ook heel netjes uit. Het is allemaal appels en peren vergelijken. Het is bijna niet te doen. En het probleem is natuurlijk, er zijn geen harde criteria waar langs de meetlat gelegd wordt. En de vraag is ook of die te maken zijn, overigens, want het zou ook een ongelooflijk ingewikkeld geheel worden. Neemt niet weg dat ik hem wel snap. Ik snap Bas van der Goor ook, ik snap die jury ook. Het is ongetwijfeld en heel lang over gedebatteerd. Ja. Maar het is ongelooflijk moeilijk om op deze manier tot een lijst te komen waar iedereen tevreden mee is. Nee, want even voor duidelijkheid, er zijn dan genomineerden en vervolgens op de avond zelf beslissen eigenlijk de atleten in de zaal wie gewonnen heeft. Ja, dat is de procedure. En er is dus een vakjury die uiteindelijk bepaalt waar van die longlist naar de shortlist. Nou, dat is nu gebeurd. Daar is al die kritiek op. En ja, je hoorde Bas van der Goor zeggen, als we 4 of 5 hadden genomen, hadden we ook 6 of 7. Nou, dat vind ik persoonlijk niet zo'n sterk argument. Je had in dit geval ook kunnen zeggen, nou, het is zo'n uniek sportjaar geweest voor Nederland. Dus we gaan toch naar 5 kandidaten en laten sporters het dan maar uitmaken. Ook dan zal je overigens krijgen, wie het ook wordt, dat je heel veel discussie hebt natuurlijk. Want je hebt een drievoudig Olympisch kampioen met Irene Schouten, wat echt uniek is. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Annemiek van Vleuten, die een heel uniek wielerjaar. Nou, zeg jij maar, wie van die twee een betere prestatie heeft geleverd? Dat is bijna niet te doen. Is jou verder nog iets opgevallen aan de nominaties? Nou ja, je ziet ook bijvoorbeeld team Jumbo-Visma, de tourploeg. En dan kun je zeggen, ja, dat is natuurlijk ook helemaal terecht. Die hebben de tour gewonnen. Maar daar zit 1 Nederlander in van de 8 renners. Dat voelt dan weer een beetje raar. Terwijl als een Nederlandse voetbalclub bijvoorbeeld een toernooi wint, als een Europacup en zijn sportploeg, dan vinden we het heel normaal met heel veel buitenlanders. Dus ook dat is iets waar je op die manier wel naar kan kijken. En zo ja, kun je op alle categorieën en overal kun je wel als het ware iets loslaten. Serena Wieg, man, fantastische coach, maar met Engeland kampioen geworden. Maar ja, dat geldt blijkbaar ook niet als dat je dan buiten de categorieën valt. Dus op zich kun je op allerlei manieren kun je kijken naar dit gala. Dat is al jaren het geval. Er is ieder jaar wel weer discussie. Maar dat een coach zich zo openlijk uitlaat en zo duidelijk uitlaat over zijn eigen atleten, dat is toch relatief nieuw. Nogmaals, er is altijd wel wat discussie geweest, maar de discussie zal nog wel even doorgaan. We hebben nog een weekje en ook als er een winnares zal komen, die er ongetwijfeld zal komen, zal ook daar wel weer discussie over komen. Maar laten we maar constateren dat we zo'n goed sportland zijn dat we gewoon niet kunnen kiezen. Laat dat maar de positieve uitslag zijn van dit. Ja, je hebt ze in ieder geval nu alle vijf volop genoemd. Dus wat dat betreft hebben ze al een soort van nominatie binnen. Dankjewel, Tom. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. Optimacy, the future's just a place we've never been. History say, we're doomed to make the same mistakes between again. The two, I can't decide. Really, I must choose a side. I guess I wake up smarter one fine day. A psycho we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Dear leaders, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today on Northwest Passage just got found three. One Fine Day van Sting. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Ster. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Bij regeringsprotesten in het zuiden van Peru zijn tenminste twee mensen om het leven gekomen. De demonstranten raakten in gevecht met de oproerpolitie. Ze eisen dat de afgezette president Castillo wordt vrijgelaten en ze willen nieuwe verkiezingen. De nieuwe president van Peru heeft voorgesteld om die in 2024 te houden. Het Oekraïnse leger heeft het hoofdkwartier van de Russische Wagner-groep aangevallen, zegt de Oekraïnse gouverneur van de regio Lugansk. Daarbij zouden veel Russische slachtoffers zijn gevallen. In Walsoord en in Zeeuws-Vlaanderen is vannacht een dode man gevonden. Hij zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig, waarschijnlijk een quad, zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP. Het ongeluk gebeurde op een andere plek dan waar het slachtoffer werd gevonden. Twee mannen zijn opgepakt. In Jemen zijn tenminste 11.000 kinderen overleden of gewond geraakt in de burgeroorlog die daar acht jaar gaande is, zegt UNICEF. Verder lopen honderdduizenden kinderen het risico om aan bijvoorbeeld cholera of de mazelen te overlijden. Verder is in Jemen hongersnood een groot probleem. En vanwege een brand in Rotterdam zijn meerdere woningen ontruimd. In een supermarkt brak afgelopen nacht rond 1:30 brand uit. 8 woningen boven de supermarkt zijn tijdelijk ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ja, het schommelt eigenlijk al een paar dagen zo rond het vriespunt, hè? Nou, maar op dit moment is het op sommige plaatsen een heel stuk kouder. Want in Brabant bijvoorbeeld en ook in Limburg, plaatselijk -5, daar is het al opgeklaard. En daar zie je meteen ook het effect van die opklaringen. En dat het zo rond nul bleef schommelen, dat was vooral te danken aan al die wolkenvelden die over ons land lagen. Niet heel dik, maar wel dik genoeg om het allemaal redelijk op slot te gooien. Nou, die zijn nu langzaam aan het verdwijnen. Want ook in het noorden van het land gaan de wolken oplossen. En dat betekent dat we uiteindelijk op veel plaatsen gewoon een redelijk zonnige dag hebben. En daarbij lopen de temperaturen dan op tot net boven nul. Maar vanavond, als de zon weg is, dan gaat het kwik heel snel weer omlaag. Nou, dat wordt sowieso een beetje kouder, hè? Ja, en dat beetje, dat is misschien een wat understatement. Want vannacht gaat het gewoon op veel plaatsen matig vriezen. Dan zit je met temperaturen onder de -5. En zeker in het oosten van het land is -7 en -8 misschien ook wel mogelijk. Nou ja, en als je dan echt ergens op een enkele plek je best gaat doen, dan kom je in de buurt van de -10 uit. Nou, dat is allemaal natuurlijk heel lokaal. Maar dat het echt koud wordt vannacht, dat is wel duidelijk. Het gaat samen met helder weer. En ook morgenochtend starten we met flink wat zon. Morgen in de loop van de dag wel meer bewolking van het zuiden uit. Maar het blijft gewoon droog en de temperaturen lopen op tot rond het vriespunt. Staat weinig wind, dus het is allemaal best aangenaam toeven. Dan gaan we naar de woensdag. Dan hebben we in eerste instantie wat meer ruimte voor de zon. Maar later neemt in het zuiden de bewolking wel weer toe. Of de neerslag die daarbij hoort ons land ook bereikt, dat is een klein beetje de vraag. Van het noordwesten uit naderen weer wat winterse buien. Dus helemaal droog blijft het woensdag niet. De temperaturen overdag iets boven nul. En de nacht is nog steeds erg koud met matige vorst. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De meeste vertraging heeft het verkeer nu vooral door ongelukken en ook door een pechgevallen. Veel vertraging bij Rotterdam. Op de A20 gebeurde het ongeluk met meerdere voertuigen van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk en de IJssel 25 minuten vertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. Andere kant op levert dat ook vertraging op. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht ongeveer een 30 minuten extra reistijd. Ook een 30 minuten oponthoud na een ongeluk met een vrachtwagen op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten, daar zijn ook 3 rijstroken dicht. Tot slot een auto met pech op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Oorschot een 30 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Morgen bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal. Over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal, morgen bij Human, om 11:30 op NPO 2. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Over precies een week wil het kabinet excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren om de plooien glad te strijken met verschillende maatschappelijke organisaties en met de regering in Suriname. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat gaat er deze week allemaal nog gebeuren? Nou, morgen al dan is er weer zo'n katshuisgesprek met belangenorganisaties uit Suriname, Caribische gebieden en andere belangenorganisaties in Nederland. En dat gaat ongetwijfeld over de brief met eisen die verschillende organisaties hebben neergelegd bij het kabinet. Ze stelden dit weekend in een brief dat er een herstelfonds moet komen voor nazaten van de slachtoffers van de slavernij. Maar ook dat het woord neger strafbaar moet worden gesteld en Zwarte Piet uit het publieke domein moet verdwijnen. En ook dat koning Willem-Alexander op 1 juli een toespraak moet houden in het Oosterpark bij de herdenking. Nou, het kabinet liet daarover al weten dat ze niet alle eisen zullen overnemen. En ook vanuit de politiek hoor je wel kritiek, vooral op de rechterflank. op al die eisen. Ook vanuit de coalitie bij de VVD en CDA. Dus daarover moet worden doorgesproken. Wat kan er wel en wat kan er niet? Want was wel de conclusie afgelopen donderdag na het eerste katshuisgesprek dat er veel meer samen moet gebeuren. Samen moet worden nagedacht over de excuses en hoe die gemaakt moeten worden. Want tot nu toe was het te veel eenrichtingsverkeer vanuit het kabinet, vonden organisaties. En later deze week gaat minister Kaag, net als minister Weerwind, naar Suriname om daar de excuses voor te bereiden. Ja, minister Kaag, nou is ze van Financiën. Waarom gaat zij naar Suriname? Ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met haar rol als minister van Financiën, maar vooral omdat ze de eerste vicepremier is. Premier Rutte is deze week grotendeels in Europa. Dus zij is de hoogste van het kabinet, zou je kunnen zeggen. Dus vanwege die rol leidt ze ook het gesprek morgen op het Catshuis. En stuurt het kabinet dus de hoogste afvaardiging die ze hebben naar Suriname. Dus daarmee wordt wel tegemoet getreden aan een wens uit Suriname om een hoog iemand te sturen. En je zou ook kunnen zeggen, Kaag heeft veel ervaring met diplomatiek in de vorige baan. Dat komt misschien ook wel uit in deze kwestie. Ja, want uit Suriname klinkt eigenlijk de meeste kritiek. Is dat nog wel op te lossen in die korte tijd? Nou, wat je wel hoort rondom het kabinet is dat niet helemaal iedereen tevreden stellen dat dat niet gaat lukken. Wel was afgelopen donderdag na het eerste gesprek in het Catshuis veel tevredenheid bij alle partijen. Dat mensen zich echt gehoord voelden. En dat uitgesproken werd dat ze samen een succes willen maken van deze excuses. Maar inderdaad, uit Suriname klonk de scherpste kritiek. Johan Rozer van het Surinaams Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden, die zei vooraf al dat hij eigenlijk die excuses op 19 december helemaal niet wil ondersteunen. Achteraf was hij wel wat welwillender, maar zei hij nog steeds van het kabinet te verwachten dat ze een minister sturen om voor 19 december nog om dat voor te bereiden. Nou, dat gaat dus gebeuren met minister Kaag. Dus aan die wens wordt wel tegemoet gekomen. Maar ja, veel andere punten zal het kabinet niet willen toegeven. Dus wordt het wel een spannende week of het gaat lukken om bezwaren weg te nemen bij organisaties. Ja, een van de bezwaren was de kritiek op de keuze om minister Weerwind die excuses te laten uitspreken in Suriname, omdat hij zelf nazaat is van tot slaafgemaakte. Wat denk je, kan dat nou nu nog veranderen, nu ook minister Kaag die kant op gaat? Ja, dat lijkt toch niet het geval. Weerwind gaat ook en hij zal blijven tot in ieder geval 19 december. Maar het is nog onduidelijk of wat hij die dag gaat zeggen. Gaat hij daadwerkelijk excuses maken of gaat hij een voornemen uitspreken om dat volgend jaar te doen? Het kabinet wil het heel graag dit jaar nog regelen voordat het herdenkingsjaar van 2023 begint. Maar inderdaad, er klonk veel kritiek op de keuze voor Weerwind. Omdat inderdaad, uit Suriname zeiden mensen, hij is zelf tot slaaf gemaakt, dus hij moet geen excuses maken. Dat moet een wit persoon doen. Nou, mogelijk gaat er iemand anders van het kabinet mee. Minister Kaag lijkt niet zo lang te blijven, dus die lijkt 19 december wel weer terug te zijn. Maar het is dus eigenlijk nog heel erg veel onduidelijk een week van tevoren. Volgende week is het 19 december. Maar er zijn nog ontzettend veel vragen over hoe en wat er die dag gaat gebeuren. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het gaat later deze week in de nacht aardig vriezen, hoorde Marco net vannacht al. Komende nacht. En dus alle reden voor de schaatsmeesters om aan de slag te gaan. Vincent Verrein is in Doorn. Vincent, zijn ze daar al aan de slag? Zeker, er wordt hier al druk gewerkt. En ik weet niet of je het hoort, Astrid. Ja, ik hoor druppelen. Maar dit is het geluid van water dat vanuit een grote container, ja, precies, met 1000 liter water, dat staat hier op een auto. En dat water druppelt hier langzaam op de ijsbaan. Achter de auto waar ik nu sta hangt een tapijt. En die auto die gaat zo meteen rondjes rijden. En dan komt het eerste water hier op de baan. Want ik sta hier bij de Doornse ijsclub, ijsmeester Frederik Zwart. En dit is eigenlijk een skielerbaan, hè? Ja, het is een 300 meter skielerbaan die het hele jaar open is. Openbaar terrein. En die we in de winter gebruiken als ijsbaan. Maar er is nog geen ijs. Nee, daar gaan we vandaag mee beginnen. We hebben gisteravond overlegd en besloten vannacht niet te dweilen. Het was te laat vorst en te weinig vorst hier in Doorn. Maar nu is het goed. Het is min 4. En we maken een eerste paar lagen om de warmte uit het asfalt te halen. Want ik vertelde al net even over dat water dat hier uit die grote containers op die auto druppelt. En die auto die is op dit moment nu rondjes over die baan aan het rijden. En waarom is dat? Ja, op die manier verdelen we het water over de 300 meter baan. En dan komt er langzaam ijs en dat moet dan een paar keer achter elkaar gebeuren? Ja, het is een dunne laag per keer. En dan wachten we daartussen in een minuut of 20, afhankelijk van de vorst. En dan gaan we weer opnieuw laagjes rijden op die manier. En elke keer een dun laagje. En zo stapelen we een stuk of 10 laagjes door gedurende de nacht. Ja, en in de auto zit de ijsmeester Theo Schippers. De auto die komt er nu bijna aan. En er hangt gewoon een soort oud huiskleed achter, hè? Ja, het is een Persisch tapijtje van goede kwaliteit. Maar die verdeelt het water, want het komt uit een regenpijp met gaatjes. En door het tapijt wordt het weer netjes verdeeld over de baan. Precies. En hoe vaak is dit nou nodig? Hoe lang zijn jullie hiermee bezig? Ja, we beginnen 's avonds normaal gesproken om 8 uur. En dan gaan we tot 's morgens 8 uur door. En dan hopen we tenminste 2 keer per uur en soms vaker te kunnen dweilen. Nu is het natuurlijk maar duimen dat het morgen goed komt. Of komt dat sowieso in orde? Nee, ik ben met de huidige verwachtingen van overtuigd dat we morgenochtend gewoon open gaan om 8 uur. Ja, en dat is dan nog dit baantje. Prachtig natuurlijk. Maar ja, we gaan natuurlijk allemaal... het hart gaat sneller kloppen van natuurijs. Hoe zijn daar de verwachtingen? Daar ben ik geen specialist in. Maar zoals het nu is, is dit een korte vorstperiode. En zover ik van de meteorologen heb begrepen, is het een kleine kans dat open water echt dichtvriest en voor het schaatsen geschikt is. Ja, en nog even de Doornse IJsclub. Er ligt hier ook een clubgebouw bij. Kunnen mensen hier gewoon dan morgen naartoe komen? Moet je lid zijn? Ja, we hebben bijna 1000 abonnementhouders, eerlijk gezegd. Dus die komen sowieso. En daarnaast doen we altijd losse kaartverkoop. Dus iedereen komt hierheen. En je zult ook zien dat ze uit de hele regio, zelfs van buiten de provincie, naar Doorn komen, is onze ervaring. Ja, allemaal om dat ijs maar mee te pakken. Nou, daar komt de auto weer met het water erachter. Nou, het eerste kleine, met een beetje fantasie, een klein beetje ijs begint hier te komen. Maar we moeten goed kijken. Frederik Zwart, nog de hele dag hard werken. Ja, we gaan nog zeker aan de gang en vanavond in ploegendienst. Heel veel succes en hopelijk kan er dan morgenochtend hier geschaatst worden. Vincent van Rijn vanuit Doorn. De Nederlandse stem der stemmen is geëerd. Buiten is het 23 graden. Binnen zit... Ja, zitten wij in dit geval. Maar dat was Hans Hogedoorn met een opname van de zomer, zo te horen. 23 graden. Tot vorig jaar natuurlijk de vaste stem van NPO Radio 1. En nog altijd te horen bij Langs de Lijn en Met het Oog op Morgen. En oogpresentator Mieke van der Wij vertelde gisteravond in de opening van de uitzending welk eerbetoon Hans Hogedoorn dan gisteren kreeg. Vanmiddag werd hij geëerd. Hij kreeg een portret in de Wall of Fame van Instituut Beeld en Geluid hier in Hilversum. Hij kreeg veel lof toegezwaaid, maar de laatste spreker spande wel de kroon. Die zei: ik beweer niet dat Hans God is, maar als ik God een stem zou moeten geven, dan was het die van Hans Hogedoorn. Daar kunnen we het alleen maar hard genoeg mee eens zijn. Prachtige stem. He? Ja, en hij hangt nu tussen andere grootheden als Mies Bouwman, Sonja Barend en André van Duin in Beeld en Geluid. Ook iemand die blind is, kan roeien, weten ze bij studentenroeivereniging Triton in Utrecht. Daar worden mensen die blind of slechtziend zijn onder de kop Rowing Blind geholpen om te sporten. Want juist roeien is daar ideaal voor, vertelt Daan van der Wees van de roeivereniging bij RTV Utrecht. Roeien is een hele makkelijke sport om op te pakken als je slechtziend bent. Omdat je eigenlijk niet heel veel hoeft na te denken als roeier. Je hoeft alleen maar de hele tijd dezelfde beweging te maken. Dus daarom is roeien een hele goede sport om als blinde of slechtziende op te pakken. Omdat dat gewoon een stuk makkelijker aan te leren is dan andere sporten. Nou, dat klinkt op zich wel logisch, maar de slechtziende roeier Hans Traag vindt het toch nog wel een uitdaging. Ik vind het wel moeilijk. Ik vind vooral het aantal handelingen en de combinatie van de handelingen lastig. Kijk, roeien denk je dat het gewoon een beweging is met de handen. Maar je moet echt je benen, je rug en vooral je hoofd gebruiken. Het is geen automatisme. Ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen, of je nou wel of niet slecht ziet. Het lastigste wel voor een slechtziende roeier is de stand van het blad van de roeispaan. Want die moet haaks op het water staan om goed kracht te kunnen zetten. Maar daar hebben ze wel een simpele oplossing voor bedacht. Een elastiekje met een knoop erin om de peddel. En dan kan je dus voelen hoe het blad staat. In plaats van dat je het hoeft te zien. Daar is dan wel weer slim over nagedacht. Gewapend met een handzaag trokken mensen gisteren de Schoolse duinen in Noord-Holland in om hun eigen kerstboom om te zagen en mee naar huis te nemen. Dat was geen illegale actie. Nee, Staatsbosbeheer nodigt mensen juist uit omdat er in het duingebied bomen weg moeten. En de mensen die dat deden, die kregen het er behoorlijk warm van, zag een verslaggever van NH Nieuws. Ja, dit gaat hem worden. Ja. Heb je hem uitgekozen? Een beetje op de grote, die nog de huiskamer in kan. Een paar dennappels erbij is altijd leuk. Het is een andere boom dan je normaal koopt in de winkel. Ja, eigenlijk, hoe lang ik erover nadenk, een beetje vreemd dat een kerstboom er zo gelikt uit moet zien. Goed gevormd. Het is de natuur die je binnenhaalt en die is perfect zoals hij is. En zo ging een kneus kerstboom met veel plezier het huis in van deze mevrouw. En de kerstboomzagers kregen wel de tip zich niet te vergrijpen aan de te grote boom. Want anders komt hij de auto niet in en de voordeur niet door. Natuurlijk altijd even rekening mee houden, niet meteen voor de grootste gaan. En de 90-jarige Joyce in Illinois in de Verenigde Staten kan eindelijk haar diploma ophalen. 71 jaar nadat ze was begonnen met die opleiding, meldt CNN. Moet er wel bij zeggen, ze is tijdelijk onderbroken, heeft het tijdelijk onderbroken. Want Joyce begon in 1951 met deze studie Home Economics, oftewel huishoudkunde. Maar ja, toen ging ze trouwen en kreeg ze kinderen en zo ging dat toen. Ze stopte ermee. Na de dood van haar tweede man waren het haar kleinkinderen die Joyce aanspoorden om toch maar weer eens te beginnen. En nou ja, nu mag ze dus haar diploma ophalen, 90 jaar oud. Voor iedereen die ook nog zo'n opleiding heeft die ze zouden willen afmaken, heeft Joyce nog wel een advies. Don't give up. Even if you do quit, go back. Just hang in there. Keep learning. Keep giving thanks. It's there for you. Just go for it. Niet opgeven, gewoon doen dus. Als zelfs de 90-jarige Joyce het kan, dan kunnen we het allemaal. En komend weekend krijgt ze eindelijk na 71 jaar haar diploma. Jolanda van der Velde, hoe gaat het op de weg? Het is een stuk drukker geworden. Er staat nu ruim 400 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Dik een half uur ben je kwijt door een auto met pech. Die wordt wel geborgen inmiddels op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot heb je ruim een half uur oponthoud. De rechte reishok is dicht. Omrijden kan eventueel via Den Bosch over de A65 en de A2. Just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure. Oh, just until I found. Always on my mind. You, you're the one. van Ten Sharp. Klokkengieterij Koninklijke IJsboud maakt en repareert al jaren klokken voor kerken en torens over de hele wereld. Bijvoorbeeld die van de kerk in Ospel, die hoort u nu. Die van de Martini-toren in Groningen, de Notre-Dame in Parijs en bijvoorbeeld ook de klokken voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Maar de klokkengieterij is dringend op zoek naar nieuw personeel. Joep van Russel van Koninklijke IJsboud, goedemorgen. Goedemorgen. Voor welke functies bent u vooral op zoek naar mensen? Nou, daar komt natuurlijk een heleboel bij kijken bij klokkengieten. Maar met name zijn wij op zoek naar tekenaars, constructeurs, constructiemedewerkers, elektriciëns en monteurs in de buitendienst en klokkengieters zelf. Ja, want je denkt bij een klokkengieterij vooral inderdaad aan dat gieten van die klok. Maar er komt dus heel veel bij kijken. Er komt inderdaad heel veel bij kijken. Klokken moeten niet alleen gegoten worden, maar daarna ook gestemd worden. En alle randapparatuur die wij leveren moet ook vervaardigd worden. Dus wij zijn op zoek naar een heleboel mensen. En wat moet je dan kunnen om bij zo'n klokkengieterij te werken? Nou, het grootste deel van de opleiding vindt in het bedrijf zelf plaats. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als de mensen een middelbare technische achtergrond hebben of een HTS-opleiding. Waarom is het lastig om die mensen te vinden? Nou, ik denk dat wij in een lastige regio zitten. We zitten in de Brainport-regio, dus we hebben een sterk aanzuigende werking van ASML. Ik denk dat veel mensen ook een beetje onbekend zijn met het vak. Maar het is natuurlijk een prachtig bedrijf, een familiebedrijf, dat 150 jaar bestaat. En wat is nu niet mooier dan om iets te maken wat 100 tot 500 jaar lang blijft bestaan? Ja, want u maakt natuurlijk inderdaad bijvoorbeeld die klokken die we net hoorden, maar ook carillons, bijaarden, dus dat zijn allerlei formaten. Precies, een carillon moet je al snel denken aan 50 klokken. En ieder zichzelf respecterende universiteit in de Verenigde Staten heeft een carillon of bijaard. En die wordt geïnstalleerd en die blijft niet alleen de komende 10 jaar, maar de komende waarschijnlijk 300 jaar op zijn plek hangen. En wat maakt het zo moeilijk om dat goed te doen? Ik denk dat ons onderscheidt van andere gieterijen is dat wij veel nadruk leggen op ontwikkeling. We werken samen met de TU in Eindhoven op het gebied van ontwerpen en stemmen van klokken. En ik denk dat dat met name de reden is waarom veel klanten uit het buitenland Koninklijke IJsbouws vinden. Hoe hoog is de nood aan personeel? Vreest u voor het voortbestaan? Nou, ik vrees zeker niet voor het voorbestaan. Maar het probleem is dat nu de levertijden wat oplopen. Dus we willen alle onze klanten gewoon kunnen bedienen. Alleen ze zullen nu wat langer moeten wachten tot de personele bezetting weer op orde is. Ja. Heeft u in de afgelopen tijd helemaal niemand kunnen aannemen of dat wel? We hebben het laatste jaar toch 8 nieuwe jonge krachten kunnen aannemen. En nou, het is mooi om te zien dat ze echt de drive hebben om het vak te leren. En ja, het is ons voornemen om voor de toekomst weer nog een man of 10 extra te hebben. Ja, kijk, begint u zo langzamerhand ook naar het buitenland te kijken als het zo moeilijk is? Zeker, we hebben een aantal medewerkers eentje uit Portugal, we hebben recent een uit Oostenrijk aangenomen. En ja, soms moet je verder kijken. Ja, u maakt dus ook klokken voor echt bekende gebouwen. Waar bent u op dit moment mee bezig? Wij zijn op dit moment bezig met de restauratie van de bijaard van het parlementsgebouw in Ottawa, in Canada. Dat is het grootste naoorlogse bouwproject in Canada. Dat is een bijaard uit de jaren 20. De op twee na grootste bijaard, die hebben wij in de zomer van 2022 gedemonteerd. En de komende 2 jaar moeten wij die gaan restaureren. Maar ook bijvoorbeeld de klokken uit de Westertoren, die al 300 jaar in de toren hangen, die worden dit jaar gerestaureerd. De Westertoren in Amsterdam. Precies, ja. Ja. Ja. Dank u wel, Joep van Brussel van Koninklijke IJsbouws, en succes met de zoektocht. Graag gedaan, dank u wel. Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jaar eenvoudig online boekhouden. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu 15 maanden gratis voor starters. Help mee om de Zonnebloem Wintertaxi mogelijk te maken. SMS ZON naar 4004. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu, appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Wekelijks vallen 2 tot 4 lesuren uit voor middelbare scholieren. En Peru krijgt nieuwe verkiezingen. Een overzet van het nieuws, Wouter Boogmoed. De nieuwe president van Peru heeft de verkiezingen aangekondigd. In een tv-toespraak zei Dina Boluarte dat ze die in april 2024 wil houden. Met de aankondiging komt ze deels tegemoet aan de eisen van Peruanen die de afgelopen dagen hebben gedemonstreerd tegen de nieuwe regering. Bij die protesten zijn afgelopen nacht zeker 2 doden gevallen. Het zou gaan om tieners van 15 en 18. Het is onrustig in Peru sinds president Castillo vorige week woensdag werd afgezet door het parlement. De demonstranten eisen dat hij wordt vrijgelaten. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne, zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. De twee leiders belden gisteren met elkaar. Macron zei in het gesprek dat Oekraïne op Franse steun kan rekenen tot de soevereiniteit van het land helemaal is hersteld. De vrede die Zelensky graag wil begint met het terugtrekken van Russische troepen uit heel Oekraïne. Daarnaast zouden er onder meer herstelbetalingen moeten plaatsvinden, vindt de Oekraïnse president. In Walsoorden in Zeeuws-Vlaanderen is afgelopen nacht een dode man gevonden. Hij zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig. Waarschijnlijk een quad, zegt de politie tegen het ANP. Het ongeluk gebeurde op een andere plek dan waar het slachtoffer werd gevonden. 2 mannen zijn opgepakt. Vanwege een brand in Rotterdam zijn meerdere woningen ontruimd. In een supermarkt brak rond 2:30 afgelopen nacht brand uit. 8 woningen boven de supermarkt werden tijdelijk ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het is nog onduidelijk hoe de brand in Rotterdam kon ontstaan. Sneeuw veroorzaakt problemen in Londen, vooral op de luchthavens van de Britse hoofdstad. Heathrow, het grootste vliegveld, heeft meer dan 50 vluchten geannuleerd. Stansted heeft alles moeten annuleren. Door ijsvorming zijn er ook op de weg in Engeland grote problemen en verder zijn de treinen vertraagd. Het weer bij ons wisselend bewolkt en koud met op veel plaatsen vorst. Vooral in het zuiden en noorden kan het ook glad zijn. Vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig, maar het wordt niet warmer dan 0 tot 2 graden. Verkeersinformatie Jolanda van der Velde. De meeste files staan nu zo'n beetje in Noord-Brabant en ook bij Utrecht zijn vooral ongelukken en pechgevallen die de meeste vertraging veroorzaken. Een aanrijding op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Bad Hoefdorp ruim 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland was een ongeluk. De rijstroken zijn weer open. Gaat nog langzaam tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Er was ook een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorinchem. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten nog ruim 3 kwartier vertraging. De rijstroken zijn wel weer vrij. Maar daardoor is het behoorlijk vastgelopen komende vanuit Amersfoort op de A28. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht ben je 35 minuten langer onderweg. Tot slot stond er ook een auto met pech op de A58 van Breda naar Eindhoven. Die is ook weer van zijn plek. Tussen Tilburg en Oorschot nog zo'n 20 minuten extra reistijd. Ster. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Morgen bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal, morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1-journaal. Middelbare scholieren hebben gemiddeld 2 tot 4 uur per week te maken met lesuitval. En ouders maken zich daar grote zorgen over. Dat blijkt uit een onderzoek door Trouw, Investico en Ouders en Onderwijs. Lopke Vlaming is directeur van Ouders en Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. 2 tot 4 uur lesuitval per week. Is dat meer of minder dan voorheen? Nou, goede vraag, want dat weten we eigenlijk niet. Omdat dit eigenlijk de eerste keer is dat we het überhaupt een keer in kaart hebben gebracht. Want dit zijn cijfers die eigenlijk niet worden bijgehouden. En daarom zijn we dit onderzoek ook gestart, omdat wij veel zorgelijke signalen kregen. En eigenlijk wilden weten hoe het zat. Dus dit is eigenlijk een soort van eerste meting. Ja, en hoe lang heeft u dat bijgehouden? Vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie hebben we ouders gevraagd bij te houden wat de lesuitval was. En is dan duidelijk wat de grootste oorzaak is van die lesuitval? Ja, logischerwijs is dat ziekte. Dat is over het algemeen gewoon kortdurende ziekte, maar misschien ook langdurende ziekte. En wat ook wel opvallend is, dat voor heel veel lesuitval we eigenlijk niet weten waarom de lessen uitvallen. Of in ieder geval ouders het niet weten. Dus dat is de tweede grote wat ouders aangaven. Ja, ik weet het eigenlijk gewoon niet. En is dat omdat de school het niet communiceert? Ja. Ja, dus 70% van de ouders geeft aan dat scholen helemaal niet communiceren over lesuitval of de reden daarachter. Tenzij het misschien heel erg langdurig of heel extreem is. Hoe gaan scholen ermee om verder? Over het algemeen is het gewoon zo dat als de les uitvalt, dat er geen les is en dat er dus ook geen vervanging is. Dus kinderen hebben gewoon dan vrij. En moeten hun eigen tijd dan vullen. We hebben een tussenuur eigenlijk. Ja. Ja, ik weet wel dat ik vroeger op school dan blij was als toen nog op het bord verscheen dat er een les uitviel. Ja, ik ook, maar toen was het misschien ook een uitzondering. En als het echt structureel wordt, dan is het misschien minder leuk als je ook merkt dat je daardoor misschien ook je toetsen niet haalt of je iets zorgen gaat maken over je examen, of je dat wel of niet gaat halen. Is dat iets wat bij scholieren speelt? Ja, zeker, zeker. En ook bij ouders. We merken dat, zeker, het is natuurlijk logisch dat als het op het moment dat het lastig wordt, het gaat er overgaan of zitten blijven. Of misschien wel je examen wel of niet halen. Het heel vervelend is als er heel veel lessen uitvallen. En wij krijgen soms wel zelf signalen dat er bijvoorbeeld misschien wel 3 maanden een bepaald vak niet wordt gegeven. Maar dat de toetsen wel gewoon gemaakt moeten worden. En dan beginnen de scholieren en ouders zich natuurlijk wel heel erg zorgen te maken. Dat is iets, die signalen krijgt u natuurlijk al langer. Wat zeggen scholen daarop? Ja, nou, dat het lastig is, want er is natuurlijk een lerarentekort. En er zijn tekortvakken waardoor het soms lastig is om leraren te krijgen. Aan de andere kant horen we ook wel veel van leraren dat er een hoop kan gebeuren door scholen om te zorgen dat het beroep aantrekkelijker wordt. En dat er wat minder werkdruk is en daardoor misschien ook wat minder uitval door werkdruk. Dus scholen kunnen echt wel wat aan hun personeelsbeleid doen om te zorgen dat leraren niet allerlei extra taken hebben. En dat ze ook overuren, als die al gemaakt moeten worden, dat die uitbetaald worden. Ja, u heeft dat dus nu in kaart gebracht. Is het iets eigenlijk waar ouders ook bij de schoolinspectie over klagen? Dat denk ik wel. Dat heb ik niet helemaal scherp hoe vaak dat gebeurt. Maar het is wel iets wat je kan melden op het moment dat je vindt dat het echt de spuigaten uitloopt. Maar in eerste instantie zou ik ouders aanraden om het echt bij de schooldirectie aan te kaarten. En misschien ook bij de medezeggenschapsraad, zodat er op schoolniveau wat kan gebeuren. Is het echt extreem? Ja, dan kan melden bij de inspectie ook. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het lerarentekort. Wat hoopt u dat daar uitkomt? Nou, in ieder geval dat ze eens afspreken goed in kaart te gaan brengen hoe groot het lerarentekort eigenlijk is. Zowel op het PO als het VO hebben we eigenlijk geen goed beeld van hoeveel lessen er nou eigenlijk uitvallen. En als je niet weet waar je naar kijkt, naar welk probleem, weet je, is het ook lastig om het op te lossen. Dus het allereerste wat we willen is dat dit gewoon standaard landelijk in kaart wordt gebracht, zodat we weten hoe groot het probleem eigenlijk is. Hartelijk dank. Lopke Vlaming, directeur van Ouders en Onderwijs. Het is 8:08. Mensenrechtenactivisten maken zich grote zorgen over de positie van Krim-Tataren op de Krim. Dat is het Oekraïnse schiereiland dat in 2014 door Rusland is geannexeerd. Volgens Krim-Tataarse organisaties worden mannen van deze minderheid bovengemiddeld vaak opgeroepen voor mobilisatie. Dus om te vechten en dan tegen het vroegere vaderland Oekraïne. Buitenlandredacteur Gien Balduk, jij hebt gesproken met de Oekraïnse vertegenwoordiger op de Krim. Wat zegt zij erover? Ja, het gaat om Tamila Tasheva. Zij is zeg maar de belangrijkste afgevaardigde van Kiev op de Krim. Maar zij kan natuurlijk niet meer op de Krim werken, dus werkt vanuit Kiev. Maar zij heeft wel heel veel contacten op de Krim. En via hen heeft zij hele sterke bewijzen gekregen dat de Krim-Tataren specifiek doelwit zijn van de mobilisatie. Dus dan moet je denken aan dat zij specifiek worden gemobiliseerd. En dat gebeurt doordat zij op specifieke plekken worden geronseld door het Russische leger. Dit vertelde zij erover. Russians directly give these summonses for Crimean Tatars, especially in places where Crimean Tatars are living, in some settlements or where Crimean Tatars are working, schools or in markets. Ja, dus de specifieke plekken waar veel Krim-Tataren komen, daar worden veel mobilisatieorders uitgedeeld. De Krim-Tataren maken ongeveer 10-13% van de bevolking uit op de Krim. Maar zij zouden de meerderheid van de gemobiliseerde mannen op de Krim zijn. Nou, dit soort cijfers zijn moeilijk te controleren, want er zijn niet algemene cijfers bekend van wie waar wordt gemobiliseerd. Maar het past wel in een trend. Uit allerlei onderzoeken de afgelopen maanden is gebleken dat vooral Russische minderheden worden opgeofferd voor de oorlog in Oekraïne. We zagen het ook in Dagestan, Tsjetsjenië, Boeiatië. Dat vooral die minderheden die het minder goed hebben en die dus niet etnisch Russisch zijn, worden geronseld voor het Russische leger. Hoe ligt sowieso die oorlog in Oekraïne binnen die Krim-Tataarse gemeenschap? Ja, slecht. De Krim-Tataren zijn van oudsher vrij pro-Oekraïns. Ze waren in 2014 ook in grote getalen tegen de aansluiting bij Rusland. Ook de protesten die er konden plaatsvinden tegen de oorlog op de Krim, die waren vooral door Krim-Tataren georganiseerd. En ja, hierbij speelt een belangrijke historische reden. Dat was de deportatie van de Krim-Tataren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sovjet-leider Stalin besloot toen dat de volledige Krim-Tataarse bevolking moest worden gedeporteerd naar Centraal-Azië. Omdat zij verdacht werden van collaboratie met de nazi's. En dat vond alleen op kleine schaal plaats. En bij die deportaties zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen. Wat kunnen die Krim-Tataren doen om te voorkomen dat ze worden gemobiliseerd? Ja, wie weg kan, probeert te vluchten. Veel Krim-Tataren zijn de afgelopen jaren al gevlucht vanwege de repressie door de Russen tegen hen. Maar de afgelopen maanden zijn volgens Tamila Tasheva al duizenden mannen gevlucht. En dat is erg lastig, want je kan natuurlijk niet naar het Oekraïnse vasteland door de frontlinie heen. Dus zij moeten via het Russische vasteland en dan naar een derde land. Maar wat het lastig maakt is dat de meeste inwoners van de Krim inmiddels na 8 jaar annexatie door Rusland een Russisch paspoort hebben. Dus zij kunnen niet zomaar met een Russisch paspoort naar de EU of naar Oekraïne. En dan blijven er nog maar een aantal landen over waar je dan nog naartoe kan als op papier een Rus. En dat zijn vooral landen in Centraal-Azië, vertelde Tamila Tasheva. If you don't have Russian passport to travel abroad, that's international passport. You have only few countries where you could manage to go. Mm-hmm. One of them is Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan and Belarus. Ja, dus Azerbeidzjan, Oezbekistan, Kazachstan, vooral die landen waar ze in de Tweede Wereldoorlog naartoe gedwongen werden te verhuizen. En nu, dus 80 jaar later, worden zij opnieuw, voelen zij zo gedwongen om te vertrekken. En daarom gebruiken activisten het woord zelfdeportatie. Ja, voor Oekraïne is de Krim een gebied wat hem betreft nog steeds bij Oekraïne hoort. Kan Oekraïne iets doen om deze Tataren te helpen? Ja, vrij weinig. Het beste wat ze proberen te verlenen is de hulp om te vluchten. En dan vooral om het makkelijk te maken om Oekraïnse paspoorten weer te krijgen. Zodat je ook bij de Europese grens weer geaccepteerd wordt. Maar dat is vrij lastig bijvoorbeeld voor kinderen die na 2014 zijn geboren. Die zijn geboren met meteen een Russisch paspoort. Van hen is het moeilijk om aan te tonen dat ze eigenlijk een Oekraïnse achtergrond helpen. En er zijn allerlei NGO's die wel proberen om Krim-Tataren helpen weg te komen vanaf de Krim. De Krim is nu dus al 8 jaar eigenlijk Russisch grondgebied. In ieder geval volgens Rusland. Wat betekent dat überhaupt voor die Krim-Tataren? Dus, oké, ze worden nu dus massaal opgeroepen om te gaan vechten. Maar hoe is hun positie? Ja, zij worden veelal gezien als een minderheid die niet loyaal genoeg is naar Rusland toe. En dat uitzicht volgens Krim-Tataarse NGO's dat zij vaker worden vervolgd. Er zijn tientallen Krim-Tataren die om politieke reden vastzitten. Veelal hebben zij dan de stempel terrorist gekregen omdat ze lid zijn van Krim-Tataarse belangenorganisaties. Maar de meeste daarvan hebben het stempel extremistisch gekregen. Ja, en dan kun je vastgezet worden tot 20 jaar in de cel. En deze gerichte mobilisatie tegen de Krim-Tataren, dat verrast Tamila Tasheva, de vertegenwoordiger van Zelensky, daarom ook niet. Zij zegt, die oorlog die wordt gebruikt om de demografie van de Krim aan te passen. Om alle anti-Russische elementen, zoals we dan worden genoemd, te filteren. Zodat er op een gegeven moment alleen nog maar etnisch Russen op de Krim wonen. Dankjewel, Gien Balduk van de Buitenlandredactie. De politie wil meer middelen rond de halffinale van Marokko op het WK. Volgens de Telegraaf wil politievakbond ACP dat er woensdag samenscholingsverboden, waterkanonnen en traangas kunnen worden ingezet om eventuele rellen de kop in te drukken. Bij ongeregeldheden na de vorige wedstrijden van Marokko op het WK werd er onder meer met vuurwerk gegooid. Maar politiebond ACP zegt dat het ronduit om explosieven ging. Agenten zijn volgens de bond bezorgd om gewond te raken, om bijvoorbeeld gehoorschade op te lopen. Een dramatische afloop van een dagje ijspret in Engeland. 4 kinderen werden daar gisteren in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze door een bevroren vijver in een voorstad van Birmingham waren gezakt. De opgeroepen brandweermensen wisten de 4 te redden, vertelt de commandant bij Sky News. Our crews entered the water, swam to the first child, and our specialist trained firefighters, including technical rescue, rescued 3 further children. De 4 kinderen hadden allemaal een hartstilstand en zijn gereanimeerd. Hoe het nu met hen gaat in het ziekenhuis is nog onduidelijk. Dreigende woorden richting Griekenland van de Turkse president Erdogan. Hij suggereerde op een jongerenbijeenkomst gisteren dat een door Turkije ontwikkelde raket ook Athene zou kunnen raken als de oneenigheid over een paar Griekse eilanden bij de Turkse kust zou escaleren. En de Griekse krant Katimereni schrijft dat het niet voor het eerst is dat Erdogan dreigende taal uit. Maar de krant noemt dit dreigement wel specifieker dan eerdere. En de bakker in Hoofddorp laat collega-bakkers zijn ovens gebruiken. Peter Gorthuis wist op de valreep een gunstig energiecontract af te sluiten en helpt nu collega's die veel hogere tarieven moeten betalen. De ovens staan dus ter beschikking. De rest moeten ze wel zelf doen, zegt hij tegen Hart van Nederland. Zelf hun eigen dichtdraaien. Afmeten, opbollen, de bollenkast en laten reizen. Ja, dus ze moeten wel aan de slag. Ze komen niet voor niks. Bakker Gorthuis helpt de andere bakkers omdat het volgens hem collega's zijn en geen concurrenten. Want de concurrent, dat is de supermarkt. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. De meeste vertraging heeft het verkeer toch in Noord-Brabant en ook bij Utrecht door enkele ongelukken. Wat er nu speelt is een 30 minuten extra reistijd voor de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en het knooppunt Raasdorp. De rechte reishok is dicht. En in Drenthe is de N34 Emmen Zuid-Laren in beide richtingen bij Zuid-Laren dicht na een ongeluk. Hou rekening met ongeveer een 30 minuten vertraging. Het duurt waarschijnlijk nog die afsluiting tot 12 uur vanmiddag. Het is 7:17. De politie wil de komende WK-wedstrijden meer middelen kunnen inzetten. Die oproep doet de politievakbond ACP vanochtend in de Telegraaf. Woordvoerder van de ACP, Maarten Brink, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal gebeurd, bijvoorbeeld zaterdag, dat u nu meer middelen wilt hebben? Nou ja, helaas is het wederom misgegaan rondom voetbalwedstrijden, waarbij echt grof geweld is gebruikt richting de politie. Politiemensen zijn daar bestookt met explosieven. We spreken niet meer van vuurwerk, want dit materiaal is zo explosief en levensgevaarlijk dat we echt spreken van explosieven. En nou, wij vinden de schade aan de maatschappij en het risico dat onze politieagenten lopen te groot. En roepen daarom op om meer middelen in te zetten om dit soort rellen te beteugelen. Ja, het begon al natuurlijk na de eerste winstpartijen van het elftal van Marokko op 2K. Maar was het afgelopen zaterdag erger dan de andere keren? Nou ja, ik wil niet per definitie spreken van erger, maar het was weer erg en jammer. Want wij zien natuurlijk graag dat mensen feest vieren en dat mag ook en dat moet ook kunnen. Alleen het is jammer om te zien dat een groep mensen dit verziekt voor anderen en daarbij een hoop schade veroorzaakt aan de maatschappij. Politie kost het ontzettend veel capaciteit en daar hebben wij en dus de hele maatschappij nog ontzettend lang last van. Ja, u zegt wij willen meer middelen. Kunt u die middelen nu dan niet inzetten? Mag dat niet? Nee, het is niet per definitie zo dat de politie zelfstandig met bijvoorbeeld waterkanonnen of traangas in kan zetten. Dat kan enkel en alleen met toestemming van het bevoegd gezag. En krijgt u die toestemming tot nu toe niet dus? Nou ja, wat wij zien en wat wij terughoren van politieagenten is dat het inderdaad niet zo makkelijk gaat. En het bestuur niet makkelijk opschaalt naar de inzet van waterkanonnen of traangas. Als we kijken hoe vaak de afgelopen jaren traangas is ingezet bij stevige rellen, dan is dat minimaal. En wij vinden als onze politieagenten zoveel kans op zwaar lichamelijk letsel oplopen of blijvende gehoorschade, dan moet daar ook iets tegenover kunnen staan. Zeker ter bescherming van die agenten. Ja, want is dat het enige wat u er tegenover kunt stellen? Of zijn er nog andere dingen waar u mensen bijvoorbeeld op kunt trainen, de politiemensen? Nou ja, we moeten natuurlijk, en dat heb ik al eerder gezegd, alles uit de kast halen. We moeten zeker ook in gesprek gaan met de mensen die dit soort onrust continu veroorzaken. We moeten blijven trainen. Wat dat betreft moeten we geen middel onbemoeid laten. Maar wij balen er gewoon ontzettend van dat we toch iedere keer terugvallen in de rellen rondom voetbalwedstrijden. Ja. Extreme rellen. Heeft u de indruk dat op bepaalde plekken het juist ook wel helemaal in de hand gehouden wordt door bijvoorbeeld inzet vanuit de Marokkaanse gemeenschap zelf? Natuurlijk draagt dat bij aan een rustig verloop. We zien ook steden waar het heel gemoedelijk loopt. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Breda, een stad waar ook de burgemeester zei dat hij trots was op de mensen dat ze op een fatsoenlijke, normale, rustige manier hun feest hebben gevierd. Er is ook niemand tegen als mensen de straat op gaan, maar dan wel op een ordentelijke manier. Uw oproep is duidelijk. Dank u wel. Woordvoerder van de ACP, de politievakbond, Maarten Brink. Eva Kaili, de Griekse vicevoorzitter van het Europese parlement, is de prominentste verdachte in een corruptieschandaal in Brussel. Het draait om pogingen om vanuit een van de golfstaten de besluitvorming van het Europese parlement te beïnvloeden. Kaili is inmiddels geschorst en zou samen met drie anderen zijn aangehouden. Europese parlementslid Thierry Reintke van de Groenen vindt dat Kaili direct moet opstappen. De schade is al te groot. It's very clear she should immediately step down. I think the damage that has now been done already is enough to say we shouldn't even have to remove her from her vice president position, but this should be done by her proactively. En Reintke vindt dat deze zaak de reputatie van het Europees Parlement schaadt en het vertrouwen van de Europese burgers er niet groter op maakt. This is far beyond what has happened in this very specific case. This is really about the reputation of a democratic institution, the trust of our citizens. Terry Reintke was dat van de Groenen. Volgens Griekenland-correspondent Thijs Kettenis is Eva Kaili in Griekenland niet alleen bekend als politica. Ze is een society-figuur. Was bijvoorbeeld als twintiger presentator van het tv-nieuws van de grootste tv-zender in Griekenland. En in 2007 maakte ze toen de overstap naar de politiek. En toen werd ze Grieks parlementslid voor het sociaal-democratische PASOK. En nou, na zeven jaar stroomde ze toen door naar het Europees parlement. En eerder dit jaar werd ze daar dus nog gekozen tot een van de vicevoorzitters. En zat ze ook in meerdere commissies, waaronder dus eentje voor relaties met het Midden-Oosten. En dat alles dus voor PASOK, die sociaal-democratische partij. En daar gold Kaili met haar 44 jaar als een reizende ster. En PASOK was ooit oppermachtig in Griekenland, maar werd tijdens de financiële crisis van vorig jaar gedecimeerd naar allerlei schandalen. En Kaili, ja, die was juist een van de nieuwe, frisse gezichten. Tot nu toe, want ze is nu wel uit de fractie gezet en ook uit de partij.

This Ain't a Love Song van Scouting for Girls. Even na 9:30, stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling vandaag? De stelling, als je die gelijk wil weten, is: het is hoog tijd voor de invoering van een kiesdrempel. Waar komt die vandaan? Iets van met 20 fracties? Ja, we hebben er best een paar. Met 17 begonnen we na de verkiezingen. En dat was al een recordaantal. Maar door afsplitsingen zitten we inderdaad nu op 20. En oud-minister Jo Ritsen, je kent hem nog, die is met een aantal anderen nu een petitie gestart voor de invoering van een kiesdrempel. En dan van 3 zetels. Dat komt dan neer op ongeveer 2% van het aantal stemmen wat je moet halen. Nou, als we dan weer even de vorige verkiezingen erbij nemen, dan zou dat betekenen dat partijen als BBB bij 1 en 50PLUS, wat tegenwoordig Groep Den Haan is, er niet in waren gekomen. En dat is misschien leuk om daar gelijk over te discussiëren. Want BBB is natuurlijk klein begonnen. Maar als je kijkt hoe hoog die nu in de peilingen staan, dan kun je ook zeggen van ja, luister, je moet mensen de gelegenheid geven om een partij te starten. Als je het idee hebt van ik wil iets gaan betekenen. De SP start ook ooit met 1 of 2 zetels. Ja. Maar ja, de andere kant van de medaille is wel dat we dus nu met 20 verschillende partijen zitten. En dat er ook wel stemmen opgaan van ja, hoe bestuurbaar is het? En kan je als overheid op die manier nog wel en politiek goed functioneren. Dus dat is eigenlijk het argument om te zeggen, als we naar een kiesdrempel gaan en iets minder partijen hebben, dan zou het weer wat beter moeten gaan, in ieder geval als het gaat om politiek bedrijven en het besturen ervan. Nou, we zijn heel benieuwd. Het is hoog tijd voor de invoering van een kiesdrempel. Bent u daarmee eens? Laat het weten. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Zegt u, nee, die partijen zijn een goede afspiegeling van Nederland en daarmee is het heel democratisch. Of loopt het de spuigaten uit? Praat straks mee en bel nu alvast. Ster. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor erkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:45 bij de NTR op NPO 2. Een dolgelukkig Montessori-varken van Marjoleine de Vos is het heerlijkste, best gevulde en aanstekelijkste boek over eten en koken. Van groentefestijnen tot tafelmanieren. Een dolgelukkig Montessori-varken van Marjoleine de Vos. Het perfecte kerstcadeau. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Surrender van U2-zanger Bono, waarin hij openhartig vertelt over zijn buitengewone leven. Ontdekken bij Libris en op Libris.nl. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. Lampen! In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lusjeur vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje nu op NPO+. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Franse president Macron steunt een vrede tussen Rusland en Oekraïne, zoals de Oekraïnse president Zelensky die voor ogen heeft. De twee leiders belden gisteren met elkaar. Macron zei in dat gesprek dat Oekraïne op Franse steun kan rekenen tot de soevereiniteit van het land helemaal is hersteld. De nieuwe president van Peru heeft verkiezingen aangekondigd. In een tv-toespraak zei Dina Boluarte dat ze die in april 2024 wil houden. Met de aankondiging komt ze deels tegemoet aan de eisen van Peruanen die de afgelopen dagen hebben gedemonstreerd tegen de nieuwe regering en de afzetting van president Castillo. Sneeuw veroorzaakt problemen in Londen, vooral op de luchthavens van de Britse hoofdstad. Heathrow, het grootste vliegveld, heeft meer dan 50 vluchten geannuleerd. En vliegveld Stansted heeft alles moeten annuleren. Vanwege een brand in Rotterdam zijn meerdere woningen ontruimd. In de supermarkt brak rond 1:30 afgelopen nacht brand uit. 8 woningen boven de supermarkt werden tijdelijk ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En in Balsoorden in Zeeuws-Vlaanderen is vannacht een dode man gevonden. Die zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig. Waarschijnlijk een quad, zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP. Er zijn 2 mannen opgepakt. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ja, hier in Hilversum begint nou ook blauwe lucht te komen. En dus kouder? Ja, inderdaad. Het vriest ook in Hilversum een paar graden. Het koudste op dit moment is het in het zuiden. Daar hebben we matige vorst met temperaturen van -5 of net iets lager. En over een strook over Overijssel richting de Wadden, daar is het bewolkt en liggen de temperaturen rond het vriespunt. In het uiterste noordoosten is het ook weer opgeklaard en vriest het ook wat harder. Nou, dat zijn de verschillen van dit moment. Die worden vandaag allemaal een beetje rechtgetrokken. Uiteindelijk is het overal 0 tot plus 1, misschien een keer plus 2. We doen dat met op steeds meer plaatsen de zon die uitbundig schijnt. Het blijft ook droog en er staat weinig winter. Prachtige winterdag. Ja, ijsliefhebbers, schaatsliefhebbers, die hopen op ijs, zo moet ik het zeggen. Wordt komende nacht al aan gewerkt, hè? Ja, daar wordt hard aan gewerkt komende nacht, met op veel plaatsen matige vorst. Dus onder de -5 en op een enkele plek kan het best -8. Misschien zelfs nog wel iets lager worden. Ja, dat zijn natuurlijk temperaturen die het goed doen met betrekking tot de ijsvorming. Te meer ook omdat er bijna geen wind staat. Dus ja, dat kan allemaal de zaak niet echt vertragen. Dus dat moet goed gaan. Blijft natuurlijk de komende dagen enorm oppassen waar je dan eventueel dat gaat proberen, hè. Het is nog ver vooruitkijkend, maar ik zou voorlopig niet zelfstandig iets ondernemen en alleen ijsbanen hun werk laten doen. Nou, dan gaan we na die heldere en koude nacht naar morgen met zon, maar ook sluierwolken. En die worden dikker van het zuiden uit. Blijft nog wel droog, maar de zon krijgt het dus wat moeilijker. En morgen temperaturen rond het vriespunt. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De meeste files staan in Noord-Brabant en bij Utrecht zijn vooral de ongelukken en ook pechgevallen die de meeste hinder opleveren. Een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp 10 minuten tot een kwartier oponthoud. De rechte reishok is dicht. Een aanrijding op de A5 Amsterdam-Hoofddorp, daardoor bij knooppunt Raasdorp ook een kwartier vertraging. De Noordtunnel in de A15 Gorkum richting Rotterdam was even dicht. Er stonden de hoge vrachtwagen. Vanaf Sliedrecht heb je nu ongeveer een half uur vertraging. De N34 Emmen-Zuidlaren is voorlopig nog tot 12 uur dicht bij Zuidlaren. Dat komt door een ongeluk. Ster. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Bijna kerst. En bij Albert Heijn kun je alvast lekker fantaseren over het nagerecht. Smeuïge witte chocolademousse, luchtige mini merengues, lavacakejes met warme chocolade van binnen, die je dan zo langzaam uitloopt. Oh, hoeveel dagen is het nog? Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Morgen bij Human, de documentaire serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. Beetje bij beetje krijgen de mantelzorgers controle over hun leven terug. Mariska pakt haar werk op, Louise hakt knopen door en Marloes put hoop uit een goede uitslag. Kanaal Sociaal, morgen bij Human om 11:30 op NPO 2. Veel werkgevers helpen hun personeel met een eenmalige uitkering om de hoge inflatie de baas te kunnen. Blijkt uit een peiling onder de leden van de werkgeversvereniging AWVN. Jannes van der Velde van de AWVN, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel werkgevers en bedrijven geven hun personeel zo'n inflatiebonus? Ik verstond die vraag niet zo goed, maar ik denk dat u zei waarom. Ja, nou eerst hoeveel? Hoeveel bedrijven doen het? Ja, dat is toch 2/3 van de bedrijven die wij hebben ondervraagd. Dat zijn onze leden. Dat is een goede afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven. Dus het gaat om heel veel bedrijven. En welke bedragen geven ze dan? Nou, dat loopt nogal uiteen. Dat gaat van 100 euro tot 1000 of een veelvoud daarvan. Dat hangt heel erg af van de problemen die zich bij de werknemers van die bedrijven voordoen. Maar natuurlijk ook van de draagkracht van het bedrijf zelf. Ja, wat kunnen ze missen? Grote variatie. Ja, wat kunnen ze missen is dat laatste, ja. En welke redenen geven ze om dit te doen? Nou, dat is heel simpel. Dat is omdat ze zien en merken dat er werknemers zijn die in problemen komen. Dat horen ze bijvoorbeeld door gesprek op de werkvloer. Dat merken ze ook doordat er mensen zijn die... die zelfstandig om hoger loon vragen of die vragen om een hogere reiskostenvergoeding. En dan is er ook nog een hele objectieve, en dat is het toenemend aantal loonbeslagen. Als de Belastingdienst bijvoorbeeld nog geld krijgt van iemand, dan kan de Belastingdienst beslag laten leggen op het loon. En dat gaat het via de werkgever. Nou, op die manier weten werkgevers dat er problemen zijn. Ze vinden het wel heel lastig om vast te stellen welke individuen dan precies in de problemen komen. En daarom zijn ze toch geneigd om maar vooral alle personeel een klein steuntje in de rug te geven. Ja, en dit gaat over de eenmalige steun, hè? Ja, het gaat om eenmalige steun. Dat is heel voor de hand liggend. De problemen die zijn vooral veroorzaakt door die hoge inflatie. En die inflatie die is naar verwachting van de economen, is die tijdelijk, zal die toch sterk teruglopen. Dus in die zin zijn ook de problemen hopelijk tijdelijk. Niet altijd overigens, maar over de grote lijn waarschijnlijk wel. Omdat er toch in de markt ook een hele hoge loonafspraken worden gemaakt. Dus wij verwachten dat die problemen uiteindelijk wel verdwijnen. En dan hopelijk dan met een klein ruggensteuntje zoals werkgevers dat nu geven. Ja. En er is nog iets anders als je als werkgever in Nederland het loon echt verhoogt. En niet eenmalig, maar structureel. Dan zit je daar aan vast. Want in Nederland doen we nooit aan loonverlagingen. Nee, precies. U bent als werkgevers bang dat u, als u te veel nu structureel loon verhoogt, dat het daarmee te veel is? Moet ik het zo interpreteren? Daarmee is de vraag of u dat als werkgever op lange termijn kunt volhouden. Er worden in cao's en in arbeidsvoorwaardenregelingen worden afspraken gemaakt over loonsverhogingen. Als je daar nog een extra loonsverhoging structureel bovenop doet, dan betaalt dus werkgever misschien te veel en komt het bedrijf in de problemen. Dat is eigenlijk wat ik probeer uit te drukken. Ja. Als het gaat over deze eenmalige uitkering, hoe gaat dat belastingtechnisch? Ja, dat is wel heel lastig. In Nederland hebben we een probleem, en dat heet met een technische term de marginale belastingdruk. Als je een euro extra geeft, kan het zomaar zijn dat de helft of meer daarvan naar de Belastingdienst gaat. Ja, dat vinden zowel werkgevers en werknemers niet zo'n interessante gedachte. Nee. Want het gaat er in dit geval om dat de mensen die in problemen zijn echt die euro op hun bankrekening krijgen. Dus proberen werkgevers dat via bijvoorbeeld de werkkostenregeling te doen. Dat is een regeling om het fiscaal wat interessanter te maken, wat makkelijker te maken. Maar dat zit aan allerlei maxima gebonden. Dus, ja. dus de ruimte daarin is beperkt. Wij pleiten er dan ook voor om bij de politiek om die ruimte wat te vergroten. Voor werkgevers in ieder geval dit soort eenmalige uitkeringen en eenmalige steun belastingtechnisch vriendelijk kunnen geven. Dank u wel, Jannes van der Velde van de AWVN. Tientallen Kamerleden die hebben vorig jaar nagelaten om op tijd eventuele neveninkomsten op te geven. Dat valt te lezen in interne correspondentie van de staf van de Tweede Kamer, en die is opgevraagd door BNR. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dat hadden ze wel moeten doen? Ja, inderdaad. Voor 1 april al dit jaar moesten ze hun neveninkomsten naast het salaris van Kamerlid opgeven over vorig jaar. En dat hebben voor die datum maar liefst 90 Kamerleden niet gedaan. 134 Kamerleden of oud-Kamerleden deden dat wel. Dat zijn er wat meer dan 150, maar dat heeft ermee te maken dat er vorig jaar verkiezingen waren en dat er ook daarna nog verschillende wisselingen zijn geweest. Later deden 40 Kamerleden dat alsnog, maar 50 Kamerleden hebben die inkomsten over vorig jaar dus nog steeds niet opgegeven en hebben daarmee mogelijk te veel salaris ontvangen. Wat gebeurt er als je te veel bijverdient? Nou, dan wordt dat gekort ingehouden eigenlijk op je kamerinkomsten. Kamerleden die meer dan 14% van hun salaris bijverdienen, dat is zo'n 17.000 euro, die worden gekort op het geld dat ze krijgen voor hun werk als Kamerlid. En die korting kan oplopen tot 35%. En dat is een behoorlijk bedrag, 40.000 euro per jaar. Dus Kamerleden kunnen er ook voor kiezen om die neveninkomsten niet op te geven. En dan wordt dus dat volledige bedrag van 40.000 euro ingehouden. Dus het heeft behoorlijke consequenties. En het heeft dan in ieder geval de schijn dat als je het niet opgeeft, dat je daar iets te verbergen hebt. Ja. Waarmee kunnen ze eigenlijk neveninkomsten hebben? Je kunt bijvoorbeeld een bedrijf hebben waar je dan, dat je het dan wel op afstand hebt gezet, maar waar je misschien nog wel een aandeel in hebt. En dat geld dat krijg je dan dus wel gestort naast je salaris. Oh ja. Nou, eerder dit jaar werd Thierry Boudet van Forum voor Democratie geschorst omdat hij zijn nevenactiviteiten niet opgaf. Is dat iets wat meer Kamerleden dan als straf boven het hoofd hangt nu? Ja, dat is de vraag. Kijk, bij hem ging het om nevenfuncties niet opgeven. En dat staat in een register van de Tweede Kamer. Waar het hierbij gaat, deze inkomsten, die zijn anoniem en zijn eigenlijk alleen bij kamerpersoneel bekend. Maar iedereen kan wel een klacht indienen bij het college van onderzoek naar de integriteit over een Kamerlid. En kan dus op die manier een Kamerlid aangeven die dat gedaan heeft. En dan zou het in ieder geval financiële gevolgen kunnen hebben. Dus die korting waar ik het over had. En ja, deze regels die zijn er niet voor niets over het bijverdienen. Sinds 1990 zijn die er al. Dus het geeft geen vrij beeld dat een derde van de Kamerleden, of in ieder geval 50 Kamerleden die mogelijk eerder in de Kamer zaten, dat niet gedaan heeft over vorig jaar. Dus ik kan me wel voorstellen dat het in ieder geval nog politiek ook een staartje gaat krijgen. Dat hier wel vooral omdat er meer te doen. Vrij grote woorden zijn gesproken over Thierry Baudet. Ja, die woorden waren niet mals. Nee, inderdaad. Iedereen was erbij om daar zijn oordeel over uit te spreken. En bij deze cijfers die BNR heeft opgevraagd, zitten ook bij deze gegevens zitten ook drie fractievoorzitters. Nou, één daarvan zouden we misschien kunnen kennen, maar die twee anderen niet. Dus er zijn er meer die in ieder geval over de inkomsten nog niet helemaal transparant zijn geweest vorig jaar. Dankjewel, Ewout Kiewiet. De KNVB gaat op kinderlijk naïeve wijze om met penalties. Dat zegt Kajuri de statisticus die na ruim 20 jaar studie en het schrijven van een boek over strafschoppen een soort penaltyprofessor wordt genoemd. En deze kritiek van Vergouw komt natuurlijk na de verloren wedstrijd van afgelopen zaterdag. Bij de strafschoppen ging het weer mis tegen de Argentijnen. Virgil van Dijk. Van Dijk mist. Emiliano Martinez pakt de eerste voor Argentinië. Ja, zo ging het zaterdag. En basisregel 1 zegt Vergouw over de strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis. De aanloop moet zeker 5 meter zijn. Hoe korter de aanloop, hoe meer kracht de nemer moet zetten. En dat gaat ten koste van de zuiverheid van de trap. Nou, beide strafschoppen van Van Dijk en Berghuis hadden een korte aanloop en gingen mis. Ik heb niets kunnen waarnemen wat zou kunnen duiden op een wetenschappelijke benadering van het penalty schieten, aldus de statisticus. Terwijl Van Gaal toch had gezegd dat ze er zo enorm hadden geoefend, hè? Van Gaal zei dat, ja. Berghuis, ja, die neemt best vaak heen. Ja. En gaat ook vaak best goed, maar ja. Volgens deze statisticus Van Gaal in ieder geval is het niet op de juiste manier van tevoren voorbereid. Het Feyenoordlegioen is 60 geworden vandaag, meldt Omroep Rijnmond. 12 december 1962 namelijk reisden zo'n 30.000 supporters de Rotterdamse club achterna naar Antwerpen. Ongekend voor die tijd, zo'n steun van zoveel mensen in het buitenland. Supporters zagen dat Feyenoord en Antwerpen de kwartfinale van de Europa Cup 1 bereikten. Een van die 30.000 was de toen 20-jarige Leo Beenhakker. Oh ja? Die natuurlijk in 1999 als trainer met Feyenoord nog de landstitel zou pakken. Beenhakker vertelt bij Rijnmond dat hij er tijdens zijn militaire dienst stiekem vandoor ging om bij die wedstrijd in Antwerpen te zijn. Hij werd gesnapt en kreeg die dag een straf, maar dat had ik er graag voor over. Dat geloof ik wel, ja. Nou, later dat seizoen reizen Feyenoord supporters dan met 2 boten nog naar Lissabon voor de wedstrijd tegen Benfica. Daar wordt Feyenoord weliswaar uitgeschakeld in de halve finale van de Europa Cup 1. Maar het legioen is geboren. De neef van Quincy Promes is verbolgen over het bericht van Russische media dat de voetballer een Russisch paspoort heeft aangevraagd. Dat meldt de Telegraaf. De 30-jarige Promes, die bij Spartak Moskou speelt, wordt in Nederland verdacht van poging tot moord op zijn neef en zou met een Russisch paspoort mogelijk een straf in Nederland ontlopen. Het is zo dat Rusland geen onderdanen uitlevert, bevestigt de advocaat van Promes neef. Maar als hij dan in Nederland veroordeeld wordt, zal Promes volgens de advocaat Rusland nooit meer uit kunnen. En Nicky Terpstra heeft afscheid genomen. De 38-jarige wielrenner deed dat in stijl door gisteren samen met baanwielrenner Juri Havik de zesdaagse van Rotterdam te winnen. En hij reageert bij Omroep Rijnmond. Het is bizar mooi. Gisteren was al mooi. Maar sportief gezien is dit echt de kerst op de taart natuurlijk. Mooier kan niet, dit afscheid. Nee. Nogmaals gefeliciteerd. Ik ga het nu al missen. Ja, Nicky Terpstra won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Het aantal files neemt gelukkig alweer af. Er staat nu zo'n 360 kilometer file. Nieuw is een auto met pech op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stadshart heb je 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Of Love van ABC. Dus 9 minuten voor 9. In het Nederlands elftal is weer thuis na de uitschakeling op het WK voetbal in Qatar. Maar Nederland verdwijnt niet helemaal uit het land. 25.000 koeien van het Nederlands ras staan namelijk in de hete woestijn. In gekoelde stallen, dat dan weer wel, van het bedrijf Baladna. Qatar liet de stallen in een razend tempo bouwen toen ze te maken kregen met een handelsboycott van omringende landen. Verslaggever Danny Simons bezochte stallen. Als je het terrein van Baladna op komt lopen, dan lijkt het alsof je een pretpark betreedt met aan het begin een kartbaan en een speeltuin. En dat is bedoeld om bezoekers ook de rest van het bedrijf in te lokken. Baladna betekent ons land en het geeft ook al aan hoe trots ze zijn op het bedrijf. En ze hebben nogal wat om trots op te zijn hier, namelijk 2,5 miljoen vierkante meter. En het verbaast me dan ook helemaal niet dat de Nederlandse CEO van het bedrijf, Piet Hilaridis, met een busje naar ons toe wordt gebracht. En ik kan ondertussen, als jullie dat willen, wel even wat in de bus vertellen. Als je gewoon een paar vragen stelt. We gaan nu een bus in van het bedrijf. Ja, we gaan eerst naar het tweede boerderij die we hebben. We hebben twee boerderijen voor in totaal 24.400 koeien. Waarvan 10.400 melkkoeien. En we hebben vandaag de kans om achter de schermen te kijken. En gaan met de bus door stallen heen rijden. En ik begrijp, het zijn Amerikaanse koeien, maar van een Nederlands ras, hè? Ja, het is een Nederlands ras, wat eigenlijk over de hele wereld wordt gebruikt, omdat het het best geschikt is om melk te produceren. Toen het bedrijf werd neergezet, dat is heel snel gebeurd. In 2 jaar tijd is het totale bedrijf opgericht. En eigenlijk op hele korte termijn wilden we koeien hebben. Dus we hebben 4000 koeien letterlijk met Qatar Airways ingevlogen. En we hebben ook in Nederland geïnformeerd, maar toen waren er niet zoveel zwangere koeien beschikbaar. En vervolgens zijn we uitgeweken naar Amerika en dat hebben ze daaruit ingevlogen. Wanneer werden de eerste koeien dan al gemolken? 36 dagen nadat die blokkade is begonnen. Die blokkade, dat moet je zo voorstellen dat je loopt door de Albert Heijn heen. En morgen kom je weer en ineens is er geen verse melk meer. Dat is er gewoon niet. Want eerst kwam ook veel melk uit Saoedi-Arabië, begreep ik, hè? Saoedi-Arabië was met name de leverancier. En onmiddellijk zijn er toen besluiten genomen, we moeten onze eigen productie gaan doen. Can you open the door? Thank you very much, appreciate it. We kunnen alsnog toch nog heel eventjes uitstappen midden in de stal. Als je de bus uitloopt, dan hoor je dus enorm kabaal van die windturbines. Je ziet de koeien ook met hun hoofd omhoog gaan richting die koelingstraal die er komt. En de dames liggen op hun gemak. En dat is voor ons ongelooflijk belangrijk. Kijk, voor de radio hoop je dan ook een beetje geloeid te hebben. Maar daar hebben ze hier in Qatar niet zo heel veel zin in, hè? Nou, ik denk dat ze het te veel naar de zin hebben op dit moment. Ze liggen lekker rustig te kauwen. Na ruim 30 dagen hè, stonden die koeien hier, kon er gemolken worden. Ik zie hier allemaal faciliteiten. Waren die er toen al? Nee. Weet je, dat was allemaal heel provisorisch. De grote mijlpaal was toen we, laten we zeggen, de eerste twee kleine fabriekjes hadden ingericht. 6 maanden na de blokkade. En toen konden we al 30% van de totale behoefte van Qatar konden we al produceren. En na 2 jaar 100% zelfvoorzienend. We rijden nu weer de stal uit. En dan rijden we weer langs die grote windturbines. Ja, dat zijn eigenlijk dezelfde soort van ventilatoren als bij het begin. En deze trekken de lucht er weer uit. Dus doordat je de lucht in het begin er doorheen duwt en aan het einde er weer uittrekt, kun je zorgen voor een continue luchtstroom. We zijn even uitgestapt om wat kalfjes te bekijken. Nieuw leven hier bij de koeienpopulatie bij deze boerderij. Qua essentiële melkproducten is Qatar nu zelfvoorzienend, hè? In hoeverre is er dan nog de ambitie om verder te groeien, om bijvoorbeeld ook producten voor de export te maken? Ja, onze ambitie is niet eens zozeer om heel erg veel te gaan exporteren vanuit Qatar. Dus wat we willen doen is eigenlijk ons marktaandeel van 50% nog verder vergroten door nieuwe producten te maken. Maar we hebben eigenlijk een andere ambitie. We zijn bezig met een aantal landen om te kijken of we een soort van replica van dit hele model in een ander land kunnen neerzetten. Dit is gebaseerd op zelfvoorzienend zijn. En er zijn heel veel landen, zoals bijvoorbeeld Maleisië, die dat niet hebben. Maar er is wel interesse om dat te gaan doen. En daar helpen we de landen mee. We zijn bezig met projecten om dat te organiseren. Daar ligt eigenlijk onze goede ambitie. Een bijdrage van Dennis Simons. Radio 1. 1 vandaag. Wij zaten op een energieverbruik van meer dan 5000 kuub per jaar. Het gemiddeld huishouden is ongeveer 1300. Ja, dat ben ik nu ook achtergekomen, ja. Verdieping bij het nieuws. Sorry dat ik u even onderbreek, want ik wil graag even over die loonontwikkeling hebben. Elke dag een factcheck. Dat is echt fictie. En het opiniepanel. Kijk ernaar, naar die McDonald's of naar de Burger King en loop weer door. Dat is wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè? Eens. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert?

De files die worden steeds korter. Er staat nog wel zo'n 220 kilometer file. De meeste vertraging die is eigenlijk zo'n beetje rond Amsterdam. Wat verder opvalt is de vertraging door een auto met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knopen het Vonderen en Born bijna een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmaden en Knopen de Hoek is het langzaam rijden met 25 minuten oponthoud. Tot slot de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Knopen de Raasdorp en Amstelveen Stadshart 8 kilometer met 20 minuten tijdverlies. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat de grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen, heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. Lampen! In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lucifer vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. Steeds meer Europees bos wordt aangetast. Dat blijkt uit een grote observatiestudie van een internationaal team van boswetenschappers. Onderzoeker Martjan Schelhaas werkte namens de Universiteit Wageningen mee aan het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar worden die bossen door aangetast? Allerlei oorzaken zijn er. Branden zijn er, stormen, insectenplagen, droogte. Dus het is een soort van alles wat, maar het is er niet één belangrijke oorzaak? Ongeveer de helft wordt veroorzaakt door stormen. En ik denk ongeveer een kwart door branden en insectenplagen. Maar het neemt wel toe, de schade. Is dat ook duidelijk geworden? Ja, dat is zeer duidelijk te zien. De patronen die veranderen echt wel over de tijd. En vooral de laatste jaren, hè, dat is niet waarschijnlijk ontgaan... zijn vooral de insectenplagen worden steeds heviger. En nemen we zeg maar op grotere schaal nemen we die waar. En dat heeft dus te maken met de klimaatverandering? Dat hebben we op zichzelf niet onderzocht, maar dat is wel heel erg waarschijnlijk. Hè. Vooral de insecten die ontwikkelen zich veel sneller als het warm is. En de bomen die hebben last van de droogte en die kunnen zich minder goed verdedigen. Dus daar is wel een hele duidelijke relatie met klimaatverandering. En ook bij branden hè, zien we dat de heftige jaren worden steeds heftiger. En nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken waarschijnlijk met de droge en warme zomers. Het bos wordt aangetast. Betekent ook dat er veel bos verdwijnt? Nou, het verdwijnt niet per se. Hè. Als een stuk bos omwaait, zeg maar, of de bomen worden gekapt omdat de kevers erin zitten, worden gewoon weer bos teruggeplant. Dus in het aantal hectares heeft het niet zo duidelijk gevolgen. Alleen, er staan natuurlijk minder mooie, dikke, zware bomen. En dat heeft ook weer gevolgen voor hoeveel hout het bos kan leveren, maar ook bijvoorbeeld hoeveel koolstofopslag in die bossen, hoeveel koolstof er opgeslagen ligt. Ja, want bomen zijn natuurlijk heel belangrijk voor het opnemen van CO2. En dat kan minder goed op deze manier. Ja, die bomen die hebben doodgaan op deze manier, die hadden nog een hele tijd door kunnen leven. En zeg maar, de helft van een boom, van de biomassa, dat bestaat uit koolstof. En die koolstof komt nu weer terug in de lucht en wordt dan wel weer opnieuw opgenomen door de nieuwe bomen. Maar als ze gewoon door hadden kunnen groeien, dan hadden ze koolstof opgenomen. En had die koolstof die in het hout zat nog een hele tijd kunnen blijven zitten. Als u kijkt naar alle de oorzaken, maar vooral ook de gevolgen, wat is dan uw grootste zorg? Nou, dat is een goede vraag. De zorg is denk ik vooral, hè, we

Een reportage van correspondent Mustafa Magali vanuit Bangkok. Reactie aan de redactie. De Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement is de prominentste verdachte in een corruptieschandaal in Brussel. Daarover vertelde correspondent Thijs Kettenis vanochtend. Daarbij gebruikte hij het woord politicus, terwijl het om een vrouw gaat. Dus je had ook politica kunnen gebruiken. En Thijs wil daar zelf nog iets over vertellen. Ja, Thijs, wat wilde je er nog over kwijt? Nou, ik vond het zelf raar klinken eigenlijk. Ik hoorde mezelf dat uitspreken, politicus. En toen, ik weet wel waarom ik dat gedaan heb. En dat is omdat ze natuurlijk steeds vaker voor beroepen toch voor iedereen de mannelijke vorm gebruiken. Directeur in plaats van directrice en docent en niet zo vaak meer docenten. En ik ging er eigenlijk van uit dat dat bij politicus ook zo zou zijn. Dat politica wat ouderwets zou zijn. Maar ja, ik vond het gewoon raar klinken. Nee, dus je hoorde het jezelf ineens zeggen. Precies, ja. En dat meerdere keren. Dus ik heb even aan de bel getrokken bij de, heel strenge NOS-taalpolitie. En die zeiden dat ik gewoon politica mag zeggen. Dus dat ga ik voortaan wel doen dan. Hoe zit dat in het Grieks? Nou, daar zijn ze nog wel wat strikter met het onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke vormen als het gaat om beroepen. En dat is ook daar is het wat lastiger aan te passen, omdat de lidwoorden ook mannelijk of vrouwelijk zijn. Bij ons, als je natuurlijk zegt een docent, of dat nou man of een vrouw is, dat woord een, dat verandert niet. In het Grieks is dat anders. Zijn deze veranderingen nog niet echt bezig. En daar is ook bijvoorbeeld ook nog heel erg gebruikelijk dat mensen worden aangesproken met de vorm dames en heren, wat bij ons toch al inmiddels wel een beetje ouderwets is geworden. Ja, ja, we hadden het hier ook over. Wij gebruiken het een beetje door elkaar heen. Ja. Ik noem mijzelf altijd bijvoorbeeld presentator en geen presentatrice. Nee, we zeggen bij veel woorden wat jij net ook zei, Thijs, de mannelijke vorm. Omdat dat dan algemeen is, dat het niet toe doet of het de vrouw is. Maar je hebt ook wel weer verhalen van vrouwen die vinden dat juist dat seksistisch, dat je altijd de mannelijke vorm kiest. Dus het is nog wel een beetje lastig. Ja, die de overhand hebben. Ja. En een acteur, een actrice een acteur noemen, dat klinkt dat doe je heel ook niet. Raar. Dus het is... Ja. Nee. We zijn er nog niet over uit. Dus we worstelen ermee. Blijft een beetje maatwerk. Thijs, dankjewel. Maar politica, ik ga wel politica zeggen. Dat weet ik wel zeker. Oké. Okay. Genoteerd. Rond 6:30 kwamen er veel klachten binnen in de app. Niet over de uitzending, want die konden de mensen die over klachten hadden niet luisteren. Dat was juist het probleem. Er waren technische problemen. Via de site en de app kon de uitzending niet worden beluisterd of bekeken. Want dat kan normaal gesproken ook. Onder andere Judith en Amin probeerden van alles, maar het lukte niet. Nee, een storing. Al de schermen hard gewerkt. Uur later werkte het gelukkig weer. En toen reageerden mensen ook weer. Ja, onder andere door diezelfde Amin, die dus eerder meldde dat de app niet werkte. Toen hij wel weer de uitzending kon beluisteren, had hij nog een opmerking over het verhaal van een Utrechtse studentenroeivereniging die blinden en slechtzienden de kans biedt om mee te roeien. Daarover vertelde ik op basis van een bericht van RTV Utrecht. En ik zei toen dit. Het lastigste wel voor een slechtziende roeider is de stand van het blad van de roeispaan. Want die moet haaks op het water staan om goed kracht te kunnen zetten. Daar viel ik door de mand volgens Amin, want het is geen roeispaan, maar een riem. Ja, terwijl het zo makkelijk te zien is, hè? Het verschil. Zie jij hier in het draaiboek staan? Nee, ja, goed. De riem is van een rond hout gemaakt, terwijl een roeispaan van een plank wordt gemaakt, blijkbaar. Ja. Nou ja. Ik heb het nooit geweten. Ik wist inderdaad niet dat er verschil was. Dus heel goed dat we dat nog even weten nu. En Mieke voegde er nog aan toe. Onder de studenten spreken we dan van een paal. 3 voor de dag. In Indonesië praten vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea over nucleaire kwesties. En dan gaat het uiteraard over Noord-Korea. De VS, Japan en Zuid-Korea denken dat Noord-Korea binnenkort met een nucleaire test komt. De grafkelder van de Oranjes in de Nieuwe Kerk in Delft wordt uitgebreid. De pers wordt daarover bijgepraat. Zo ook verslaggever Josephine Trehi. En zij legt uit waarom de uitbreiding nodig is. Omdat het zo goed als vol is, de grafkelder. Er staan nu 46 kisten. De eerste werd er geplaatst in 1584. Dat was Willem van Oranje. En de laatste was prins Bernhard in 2004. Dus de bedoeling is dat er een nieuw gedeelte komt waar ruimte is voor zo'n 20... extra kisten. Maar dit is natuurlijk een hele operatie, hè, met archeologen, alles wat daar onder de grond ligt. Er liggen ook heel veel gewone Nederlanders begraven rond die kerk. Het kost natuurlijk allemaal heel veel geld. Dus daar zal het vandaag vast ook over gaan. En het Europees Parlement komt bij elkaar in Straatsburg. Dat is voor het eerst sinds vrijdag die corruptiezaak aan het licht kwam rond dat Griekse parlementslid. Europa-correspondent Ardi Stemmerding. Wat maakt het allemaal los? Nou, een heleboel hoor. In Brussel en in Straatsburg. Er is zometeen crisisoverleg bij de Sociaaldemocraten. Hè. Dat is de fractie waar zij in zat en waar ze inmiddels ook is uitgezet. Dat is de politieke fractie waar ook de Partij van de Arbeid in zit. Nou, daar kan je begrijpen dat dit helemaal voor veel opschudding zorgt. Om 14:00 begint ook de gewone plenaire vergadering weer van het parlement. En je hoort nu al allemaal geluiden bij Europarlementariërs dat de regels voor het lobbyen of contacten met andere landen strenger moeten. En dat zijn dan mensen die vinden dat het veel te makkelijk is en veel te ondoorzichtig is. Dus te makkelijk is om contact te leggen en te ondoorzichtig is wie contacten heeft met wie. En die vinden dus dat dat allemaal strenger moet worden. Ja, wat is nou al meer duidelijk over waar het om draait? Nou, het verhaal gaat hier in Brussel achter de schermen dat het te maken zou kunnen hebben met visumvrij reizen. Dat zou dan betekenen dat mensen uit Qatar, maar ook nog een aantal andere golfstaten zonder visum vandaar naar de EU kunnen komen. Vandaag zou daarover gestemd worden. Ja, en het idee is dus dat Qatar heeft geprobeerd dat die stemming te beïnvloeden. In ieder geval, of het nou is of niet, die stemming die wordt vandaag van de agenda gehaald. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat we daar vandaag meer over gaan horen. Maar het vermoeden bestaat in ieder geval dat het daar iets mee te maken heeft. En het zal in ieder geval volop overgaan dus. Dankjewel, Ardy Stemmerding. Die horen we later vandaag vast over deze zaak. Na 21:30 Spraakmakers, Glenn de Plag. Waarin we het onder meer gaan hebben over de hospita die haar of zijn rentree maakt. Dus een kamer hebben bij mensen die nog ruimte over hebben in het huis. Allemaal in de strijd tegen het woningtekort. Er zijn best wat initiatieven, alleen er zijn ook heel veel haken en ogen. Kitty van der Maden die probeert jong en oud aan elkaar te koppelen. Alleen komt ze dus heel wat beren op de weg tegen. Maar ze is vastbesloten om daar een succes van te maken. Dus we gaan het straks met haar hebben over wat het allemaal oplevert. Want het gaat niet alleen om dat de student een kamer heeft, maar ook dat iemand op leeftijd bijvoorbeeld in de strijd tegen eenzaamheid een heel prettig gezelschap kan hebben en misschien zelfs een mantelzorger. Dus dan heb je twee vliegen in één klap. En welke afwegingen maken ouders bij de schoolkeuze voor hun kind? En waarom is het bijzonder onderwijs nog altijd zo populair, terwijl meer dan de helft van de Nederlanders niet meer gelovig is? Onze spraakmaker, MBO-docent Karim Amgar, die is daar onderzoek naar gaan doen en heeft daar een documentaire serie van gemaakt. En hij is dus zometeen te gast. En we beginnen natuurlijk straks eerst met ons kiesbestel met de stelling: het is hoog tijd voor de invoering van een kiesdrempel. En daar kunt u over meepraten. Dat allemaal in Spraakmakers. De hoofdpunt van het nieuws nog met Wouter. Fijne dag. NPO.